naar Greet Rijntjes. Over 3 uur begint hier in Hamburg het allereerste duel van Oranje op het EK tegen Polen. En wij met de perstribune beginnen op Radio 1 met de warming-up live. Vanuit de plaatselijke kroeg, de Baby Goat Barn. En die zit op de Detlef Bremerstrasse in het hartje van Hamburg. 2 uur lang voorpret, goede gasten, supporters. En daar hangt hier een fantastische sfeer, een vrolijke oranje mars net over de beroemde Reeperbaan. Muziek, zon. Het is heel veel oranje, fantastisch. Nou, wij beginnen zo met 2 voetbaljournalisten, Oranje Watchers. Sjoerd Mossou van het AD en Martijn Krabbedam van Voetbal International. Maar eerst het laatste nieuws, onder andere over die komende wedstrijd hier in Hamburg. Het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Ja, maar Greet Rijntjes zei het eigenlijk allemaal al. De Oranje-karavaan trekt vandaag dus door Duitsland. Over 3 uur begint Nederland aan de eerste wedstrijd op het EK. Duel tegen Polen is in Hamburg. En daar is ook onze correspondent Gien Balduk. Hoe uitbundig is het Oranjefeest er al, Gien? Nou, zeer uitbundig. Ik moet de Oranje-fans een beetje van me afhouden. Ze willen allemaal heel graag zeggen dat ze er vertrouwen in hebben en dat Oranje dik gaat winnen vandaag. Hamburg kleurt voornamelijk oranje op dit moment. Ik ben nu in de internationale fanzone. Ik heb een handvol Polen gezien en wat Duitsers geïnteresseerden. Maar eigenlijk is het alleen oranje wat hier de klok slaat. En dat is eigenlijk het hele weekend al. Gisteravond was de Reeperbaan ook gevuld met oranje supporters. En ook vanochtend vroeg waren ze alweer bij. Om 9 uur begon hier al Armin van Buuren met draaien. Vervolgens ook met andere artiesten. Daarna was er een stoet door de omgeving hier. En een deel van de oranje supporters die lopen ook nu richting het stadion. Een ander deel blijft hier achter in de fanzone, zoals deze enthousiastelingen hier. Jullie hebben er zin in? Wij hebben er zin in. Wat gaan we doen? Winnen! Nou, je hoort het. Het vertrouwen is er in Oranje. En die sfeer, ja, die is eigenlijk de hele ochtend al, vanochtend vroeg, zat de sfeer er al goed in. Ja, we hebben er zeker zin in. Zeker zin in. Kun je even uitleggen hoe je eruit ziet? Ja, als de helft van 88, Ruud Gullit. Wij zijn met z'n negenen. En we hebben Rijkaard, Kief, Van Basten, Gullit. Dus ja, en Koeman ergens nog. Oh, Koeman. Dus ja, we zijn bijna compleet. Goedemorgen. Ik zie iemand die al in de feeststemming is. Ja, zeker. Het is wel een beetje heel vroeg, maar het begint vroeg. En we gaan er een hele mooie dag van maken met elkaar. En heel vroeg op vanochtend. Dat viel weer tegen. Maar we gaan gezellig de hele dag door. En we gaan ook gewoon winnen vandaag. Hebben jullie zin in vandaag? Ja, zeker. We kijken er echt naar uit. Met wie ben je hier allemaal? Met mijn ouders, met mijn zussen, met mijn nichtje, met mijn neefje. Gewoon gezellig met de familie. En hoe is de sfeer hier in Hamburg? Heerlijk. Zoveel Nederlanders bij elkaar. Iedereen in het oranje. Het valt echt op in vergelijking met de Polen. Die zijn echt heel rustig, merk ik. Dus ik vind het geweldig. Ja, weet je, we zijn hier met z'n allen, de hele stad is oranje. Ik heb als je 1 Pool ziet, zie je 20 Hollanders. En hier te midden van duizenden oranje fans opeens 2 Polen in rood en wit gekleed. We thought that this is like international fan zone, but it's like 15,000 of Dutch people and we are like, oh, there is 7 Polish persons. So. Ja, dit had eigenlijk de internationale fanzone moeten zijn, dachten zij. Maar daar is op dit moment geen sprake van, want het is alleen oranje wat de klok slaat. Een handvol Polen zijn er te vinden. Maar die zijn echt in de minderheid. At the moment it's amazing. We are overwhelmed, to be honest, a little bit. Yeah, it's. I don't understand it. Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Wat denk je zelf? Nee, ik ben hier een neutrale journalist, dus ik kan natuurlijk geen mening hebben erover. 2-0 winnen. Ik denk dat we met 1-3 gaan winnen. We gaan 2-0 winnen vandaag. 2-0. Ja, 3-0. 3-0. 3-0. Wie durft hoger? 5-1. Net zoals tegen Spanje, gewoon 5-1. I would love it to be 1-0 for Poland, but it's going to be 2-0 for the Netherlands. Ja, de stemming zit er al goed in daar in Hamburg. Een reportage was dat van Gien Balduk. Bij een verkeersongeluk gisteravond in Amsterdam is een man van 67 overleden. Hij zat in een auto die in het Westerhavengebied in het water terechtkwam. Andere inzittenden raakten zwaar gewond. De 2 werden door de brandweer uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, waar 1 van hen overleed. Volgens de politie was er bij het ongeluk ook zeker 1 ander voertuig betrokken. Een aantal Israëlische ministers is kritisch over de tactische gevechtspauzes die het leger instelt in het zuiden van de Gazastrook. Vanochtend werd bekend dat er dagelijks zo'n pauze komt langs een belangrijke weg bij Rafah om hulptransporten makkelijker te maken. Minister Ben-Gvir van Nationale Veiligheid zegt dat Hamas van de hulp profiteert en zo langer aan de macht kan blijven. En defensieminister Gallant was niet vooraf ingelicht. Hij vindt de timing van het besluit verkeerd, vooral omdat afgelopen dagen 11 Israëlische soldaten zijn omgekomen in Gaza. In Rostov, in het zuiden van Rusland, is vanmorgen een gijzeling in een detentiecentrum met geweld beëindigd. Speciale eenheden bevrijden twee bewakers en een aantal gijzelnemers werd gedood. Delegaties uit tientallen landen praten vandaag in Zwitserland verder over de vredesplannen voor Oekraïne. Zoals verwacht kwam het gisteren niet tot een doorbraak. Een aantal landen vindt dat de top weinig zin heeft omdat Rusland niet meedoet. Hoge managers van de Chinese tak van sportmerk Adidas zouden miljoenen euro's hebben verduisterd. Dat schrijft zakenkrant de Financial Times. Volgens de krant kwam de zaak aan het rollen na een anonieme brief van een aantal medewerkers van het bedrijf. Het NOS-journaal. Vitesse lijkt een oplossing te hebben gevonden voor de financiële problemen. De Arnhemse club heeft mogelijk een investeerder gevonden. En dat is belangrijk, want het is door alle problemen nog onzeker of Vitesse komend seizoen wel betaald voetbal speelt. We gaan naar voetbalcommentator Richard van der Made. Dag Richard. Goedemiddag. Mogelijk gevonden, zeg ik. Hoe zeker is het dat er een oplossing is gevonden? Ja, ik denk wel vrijwel zeker te weten dat er een bedrijf klaarstaat. Een bedrijf dat ook bereid is om ver te gaan. Om zelfs een tekort van volgend seizoen, dat is ingecalculeerd bij de nieuwe begroting, een tekort af te dekken van ongeveer 6 miljoen euro. Ik denk ook zeker te weten dat het gaat om een Nederlands bedrijf. Ik weet nog niet welk bedrijf het precies is. Wel wat vage vermoedens, maar dat is alles behalve concreet. En waarschijnlijk gaat het om een Gelderse investeerder die klaarstaat. Het is in elk geval niet Maasbert Schouten uit Elst, die Vitesse al eens eerder overnam en onlangs afhaakte. Dat was vorige week. En het is ook niet de stadion-eigenaar Michael van de Kuit van de Gelderdoom, die natuurlijk ook wel zijn belangen heeft. Maar een nog onbekende partij, een Nederlandse partij, die bereid is dus om voor een oplossing te gaan en om Vitesse dan voor een heel groot deel in handen te krijgen. Ja, en welke partij dat is, is nog een beetje onduidelijk. Als deze deal rondkomt, is Vitesse dan helemaal uit de problemen? Nee, het allerbelangrijkste is op dit moment, en dat moet heel snel opgelost worden, eigenlijk voor morgenavond, om tot een akkoord te komen met de grootste schuldeiser. Dat is Coly Perry. Die heeft leningen uitstaan van meer dan 14 miljoen euro. Ook nog met boeteclausules erin. Deze Amerikaan die wilde Vitesse overnemen. Dat blokkeerde de KNVB, de licentiecommissie, omdat ze de herkomst van zijn geld niet vertrouwden. Maar goed, er zit dus wel heel veel geld in Vitesse, geïnvesteerd door deze Coly Perry. En met hem moet de directie nu tot een akkoord komen, tot een deal komen. En ja, als Vitesse omvalt, failliet gaat, dan heeft deze Coly Perry ook helemaal niets. Dus het is een spel dat op de achtergrond wordt gespeeld met advocaten. Zijn ze al maanden mee bezig, maar nu de begroting bijna moet worden ingediend bij de KNVB, zal ook Perry waarschijnlijk wel wat water bij de wijn doen. En onder druk wordt alles vloeibaar. Maar dat is nog wel een hele belangrijke stap die ook moet worden genomen. Want ja, die nieuwe investeerder die wil pas echt instappen op het moment dat de schulden uit het verleden zijn opgelost. Ja, je had het over een sluitende begroting. Er staat nogal wat druk op, want morgen moet hij bij de KNVB liggen, begrijp ik. Ja, morgen is de deadline. Dan moeten alle betaald voetbalclubs in Nederland een sluitende begroting bij de KNVB hebben ingediend. Nou, Vitesse is natuurlijk een heel speciaal geval, want daar lagen de aandelen aanvankelijk nog niet eens zo lang geleden bij de Russen. Nou, daar moest Vitesse vanaf. Dat wilde de KNVB ook. Dat is inmiddels gelukt. Die overdracht is overgegaan in een Arnhemse stichting. Er is sowieso al heel veel opgelost. Maar ja, nu moet er dus nog een investeerder definitief een handtekening zetten en moet Vitesse eruit komen met Coly Perry. En dan zal die licentie waarschijnlijk wel goed zitten voor Vitesse. Maar ja, het is allemaal nog niet zeker. Richard van der Made, dankjewel. Oud-voetballer Willy Dullens is op 79-jarige leeftijd overleden. De oudspits van Sittardia en Fortuna gold in de jaren 60 als een enorm talent, maar een zware knieblessure maakte in het seizoen van 1966 een eind aan zijn loopbaan. De Limburger kampte daarna met depressies. Dullens bleef later namens Fortuna Sittard als scout en ambassadeur bij het voetbal betrokken. Tot besluit het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Het wordt maximaal 17 graden. Vooral langs de kust waait het flink. Morgen minder wind, maar wel meer buien. Vooral in het binnenland. En dan wordt het maximaal 20 graden. Door naar Den Haag, naar Erik Evengroen voor verkeersinformatie. Ja, een paar korte files op dit moment. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knoop de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9 bij Amstelveen. Die is dit weekend in beide richtingen dicht. De A7 dan Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend. 3 kilometer file rijden, maar ook 10 minuten oponthoud. En het is ook nog druk op de A12 bij de grens. Daar staat 2 kilometer file door grenscontroles met een vertraging van 20 minuten. Dank Erik. Ja, de perstribune staat deze zondag opgesteld in een echt oranje gekleurd Hamburg. Want over een kleine 3 uur begint hier natuurlijk de wedstrijd. De eerste wedstrijd in het EK tegen Polen. En wij zitten in de Baby Goat Barn. Dat is vlakbij de Hamburgse Reeperbaan. En ja, we gisteren ontdekt is een soort damrak extra, extra large. Ja, we gaan ons verheugen op de wedstrijd met leuke gasten. En hier op het terras is het vol met Nederlandse fans in het oranje gekleed. En lekker aan het bier, zoals het hoort. Tot zo. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. Max. Vanuit Hamburg is dit de perstribune. Margreet Rijntjes. Ja, over een paar uur begint hier in Hamburg de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal. En voor de gelegenheid, u hoorde het, zijn we afgereisd naar deze prachtige Hansestad, want dat is het. En neergestreken in de plaatselijke bierkroeg, de Baby Goat Barn. En die is opgericht door een Nederlander en een Engelsman. En het verhaal daarachter horen we straks van de eigenaar. Er komt hier een groot scherm straks om de wedstrijd te zien. Wij zitten nu op de plek waar dat scherm naar beneden komt, volgens mij straks. Uiteraard is ook onze mediadeskundige Ron Vergouwen meegekomen. Nou, wat gezellig, Margreet. Ja, joh, verwachtingsvolle sfeer, vind je niet hier? Het is ontzettend gezellig. Je zei al, het is leuk versierd. Overal, nou, je terras zit vol met mensen in oranje kledij. Mag ik trouwens een keer zeggen, altijd al willen zeggen... Herzlich welkom aan Pressetribune. Ja. Altijd al willen zeggen. Zeer goed. Ja, alleen de sfeer kan nog misschien een beetje wat hoger. Dus misschien even het officiële EK-anthem opzetten, jongens. Ja, ik ga hier dus heel goed op, hè, Margreet? Ja? Ja, het leuke is dus, dat weten niet heel veel mensen... of tenminste, dat verhaal heeft niet heel veel gehoord... maar het officiële Oranje Elftal heeft dus ook de backing vocals voor dit nummer gedaan. Hier bij Armin van Buren en Chef Special. Dus nou, ik geniet er ontzettend van. En laten we dit uur ook nog meer over oranje muziek... maar ook nog eventjes hoe de radio en televisie... ja, wat die met dat EK-gevoel hebben gedaan. En er zitten opmerkelijke dingen tussen. Ah, kijk, daar verheugen we ons op. Natuurlijk ook gasten. Dit uur, Short Mossou... van het AD. En Martijn Krabbedam, oranje watcher van Voetbal International. De rest van het jaar gewoon Feyenoord, maar goed. Zeker, uitstapje nu even. Uitstapje. Is dit eigenlijk leuker? Stiekem? Nou, ik zou niet zeggen leuker, maar het is wel leuk als je heel het jaar Feyenoord doet en dan nu even in een andere omgeving, met andere collega's, met andere spelers. Dat maakt het natuurlijk wel leuk. Ja. Hoe zijn jullie eraan toe, Sjoerd? Ik ben er wel goed aan toe, hoor. Ik zat net nog in de oranje karavaan, want wij maken een soort liveshow met het AD en de KNVB samen. En dan moesten we in die bus, die oranje dubbeldekker, daar zit de hele studio in gebouwd. Dus ik zat echt tussen de Tieteman en consorten. Ja. Voelde je op je gemak? Nou, die bus die biedt wat ruimte voor om je een beetje terug te trekken. Dus dat is wel lekker. Maar het was wel, ik vond het ook wel heel erg leuk, hoor. Want kijk, bij clubwedstrijden is het vaak best wel moeilijk, hè, om je club achterna te reizen. Dan moet je in een uitvakken met een bus en weet ik veel. En hier lopen gewoon wel 40.000 mensen door elkaar. En de sfeer is gewoon hartstikke goed, hè, Martijn? Het is totaal ongevaarlijk. Ja. Dit is de carnaval in Hamburg. En met clubvoetbal heb je wel eens... Kijk, er staat hier wel ME tegen nonchalant tegen de boarding geleund. Dat was wel even indrukwekkend. Dat waren wel 25. Maar die staan bij Duitse wedstrijden eigenlijk op elke straathoek. Ik verwacht alleen niet dat ze in actie hoeven te komen. Nou, dat is ook wel eens lekker, toch? Heerlijk. De komende 2 uur. Hoe zei je dat zo mooi? Herzlich willkommen am Pressetribüne. De perstribüne vanuit Hamburg. Ja, en voor de gelegenheid hebben we hier in de buurt ook een verslaggever, jawel. Daan Langkamp, ook regelmatig te horen bij de collega's van Villa VDB, is meegekomen naar Hamburg. En die kan ons, als het goed is, meer vertellen over die knijpen, de kroeg waar we hier nu zitten. Toch, Daan? Jazeker. Ja, goedemiddag. Nou, je hoort, het is hartstikke gezellig. De kroeg die is van Thomas van Doorn. En sportliefhebbers die kennen hem uit het professionele hockey. Een oud-speler van Bloemendaal en uiteindelijk hier in Hamburg gaan spelen. En het leven kan gek lopen. Nu heeft hij een kroeg. Thomas, een mooie kroeg ook. En het is lekker oranje. Ja, het is toch prachtig. Iedereen hier oranje, zelfs het personeel. En niet iedereen daarvan is Nederlands. Maar we hebben het hier heel gezellig. En ik kom ook later aan vandaag, want ik stond in de file. Net zoals heel veel andere Nederlanders hier naartoe. Alles is afgezet. Ook dat nog. Maar het is prachtig om te zien dat het hier op de reepbaan helemaal oranje is. Ja, want hier in Hamburg zitten ook veel Nederlanders, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik weet niet hoeveel, maar als wij hier feestjes organiseren, dan is dat wel gezellig. En dat doen we natuurlijk met Koningsdag en met dit soort evenementen. Als mooi sport op de tv is. En we hebben natuurlijk ook de witte bal op de kaart. Dat is best wel bijzonder in Hamburg. Dus daar hebben we een voordeel. Een aantrekkelijk hapje voor iedereen die toch weer even in Nederland wil voelen hier. Ja, probeer het maar eens uit te leggen aan de Duitser wat een bitterbal precies is. Maar de Nederlanders komen hier ook graag eventjes een biertje drinken. Ja, is dit natuurlijk een prachtige gelegenheid, het EK. Dat wordt een goede omzet. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Het is ook heel veel plezier en mooie extra dingen. Gisteren was de Hart van Nederland hier toevallig even en was een mooi feestje. Vandaag zijn jullie er. Het is allemaal heel bijzonder. Het is ook iets wat je familie, vrienden mooi kan vertellen. En natuurlijk leuk. Mensen drinken een extra biertje. Het is een mooie dag. Ja, absoluut. Ja. Ja, mooi. Je hoort het, Ron. Ja, mooi. Komt er ook een bitter garnituurtje deze kant op zometeen? Dat is wel lekker eigenlijk. Dat zal ik zo eens even checken. Ga ik voor zorgen. Bij deze besteld. Nog helemaal geen zin in, Ron. Jawel. Straks. Ja, we horen straks Daan weer terug. Ja. Deze eerste speeldag van het Nederlands elftal zijn wij dus afgereisd naar Hamburg. Nou, dat is inmiddels helder. Wij hebben onze Max Perstribune opgebouwd in de Baby Goat Barn. Dat is een kroeg dus. In een zijstraat van de Reeperbaan. Aan onze stamtisch, ja, dit eerste uur. Ik zei het al, voetbaljournalisten Martijn Krabbedam en Sjoerd Monsou. Oranje Watchers. Hoeveelste eindtoernooi is dit voor jullie, Martijn? Volgens mij 4e EK, denk ik. En een paar WK's, toch? En een paar WK's, ja. Ja. Ja. En we hadden er meer kunnen zijn als ze zich gewoon hadden geplaatst, natuurlijk. Maar daar ben ik wel geweest, dus. Maar niet met Nederland zelf, toch? Nee. Wat mij nou opvalt, ik bedoel, we hebben het altijd maar over dat het oranje kleurt. Waar zijn al die Polen? Ik zie ze echt oprecht niet. Nee, ze zijn er wel, maar ze stellen zich een beetje terughoudend op. Ze lopen hier af en toe wel op de reeperbaan wel tussendoor, hoor. En dat gaat ook verder prima. Dus die zijn er wel, maar oranje is natuurlijk in de meerderheid. En wat ik ook wel tof vind, we hebben inderdaad allebei best wel, denk ik wel, een stuk of 9-10 toernooien gevolgd. En het is heel lang geleden dat de oranje fans er een soort van weer volle bak bij mochten zijn. Hè. In Qatar was er natuurlijk bijna niemand bij. Er waren een paar honderd, denk ik. En 3 jaar geleden was het corona. Dus toen had je die halfvolle stadions in Amsterdam. En daarvoor hebben die 2 toernooien gemist. Dus ook voor die spelers, Van Dijk die refereert daar vaak aan, die maken nu voor het eerst pas mee dat er echt een soort oranje legioen op de been is. En dat hebben zij zelf als kind natuurlijk wel allemaal meegekregen. In 2006 of 2008 zag je altijd die karavanen door Oostenrijk en Duitsland gaan. Dus hij zei van, ja, ik vind het wel geweldig dat we dat nu ook een keer meemaken. Ja, want je hebt hem daarover geïnterviewd. En hij zei ook, wij willen in deze gekke politieke tijden ook echt een verbindende rol hebben. Ja. En jij interpreteerde dat ook echt als, nou ja, dat hij... Nou, hij zegt dat heel vaak. Het interview was een groot woord, dat was gisteren even op de persconferentie. Maar hij heeft dat daarvoor ook heel vaak gezegd. Hij zegt, hij wil echt dat het hele land achter Oranje gaat staan. We moeten één zijn. Hij zegt zelfs tegen ons van de pers, ja, jullie moeten ook één zijn. Dat zegt hij ook steeds. Oh, en lukt dat? Nou, het ligt aan vanmiddag. Ja. Ligt aan vanmiddag. Maar het werd ook wel tijd, want de afgelopen toernooien, Sjoerd refereert eraan, maar die waren huwelijk qua voetbal natuurlijk ook niet over, hè. En Nederland zijn wel zo dat ze ook wel wat willen zien. Dus winnen is belangrijk, maar een beetje leuk voetbal erbij zou ook prettig zijn. Ja. En als dat gecombineerd wordt, nou, dan gaan ze er vanzelf achter staan. Natuurlijk best wel wat gebeurd met Wijnaldum in Saudi-Arabië, Promes die gesteund werd en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal prima, maar dan moet je... Als je dan ook niet presteert, dan bekoelt de liefde wat. En precies. Ik sprak Ronald Koeman voor het toernooi en die zei ook dat ze echt nog wel wat harder te winnen hebben. Ja. Zullen we eens even contact maken met het stadion hier verderop? Want daar is Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal bij de KNVB. Hoe is het daar nu? Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ik sta nog op het parkeerterrein. Dus ik ben nog niet in het stadion. Ik zie het stadion, maar ik zit nog even in de auto. Nee, goed. Maar wat moet een directeur betaald voetbal doen eigenlijk een paar uur voor de wedstrijd? Met andere bonden? Praten, overleggen? Hoe gaat dat? Nou, voor mij is op dit moment het belangrijkste dat we met een groep relaties van de KNVB in Hamburg zijn. En dat we daar zo met z'n allen het stadion ingaan en de wedstrijd gaan bezoeken. Maar de afgelopen dagen heb ik natuurlijk ook wel andere dingen gedaan. Ik ben gisteren uit Wolfsburg gekomen. Ik heb de afgelopen dagen meegeleefd met Koeman en de spelers. Ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk voor alles bij dit toernooi. Dus alles komt een beetje bij mij uit. Maar gelukkig hebben we heel erg veel goede mensen die het echte werk doen. Ja. Ja, want jullie zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de fans. Maar je zei meegeleefd met Koeman. Hoe leeft een directeur mee? Nou, er gewoon zijn in hun hotel en aan tafel zitten, praten over wat er speelt. Ontbijt, lunch, diner, mediamomenten natuurlijk. Ja. Heb je nog iets leuks gehoord van Koeman? Ja, ik heb natuurlijk een heleboel leuke dingen gehoord. Maar het mooiste is dat je echt hoort dat ze er ongelooflijk veel zin in hebben. Mm-hmm. En er ook echt iets moois van willen maken voor... henzelf, maar natuurlijk ook gewoon voor Nederland. Ja. En in een interview van een paar jaar geleden zei jij dat we over 4 jaar als we dan geen hoofdprijs hebben gewonnen, dan moeten we kunnen uitleggen waarom ons dat niet is gelukt. Klinkt als zo hoge ambities. Ja, we hebben natuurlijk hele hoge ambities, maar ja, dat moet ook. Het gaat over topsport en we leggen de lat altijd hoog. Een van onze strategische doelstellingen met de KNVB is om een groot toernooi te winnen. En hoe mooi zou het zijn als deze het wordt? Ja, dat klinkt toch heel voorzichtig nog. Ja. Nou, maar dat is niet zo voorzichtig hoor. We leggen de lat gewoon hoog. Net als Koeman ook zei, het is geslaagd als we winnen. En Virgil zei het gisteren ook nog. Het toernooi is geslaagd als we eerst de eerste wedstrijd winnen. En dan de volgende. En dan die. En dan uiteindelijk het toernooi. En zo gaat het in het toernooi inderdaad. Nou, hoe dan ook. We wensen je een hele mooie wedstrijd. En laten we het beste van hopen. Dank in elk geval voor dit korte commentaar. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. Vanuit het stadion hier verderop waar het allemaal gaat gebeuren. Wat ik wel grappig vond, Sjoerd, was dat jij zei, ook toen je net binnenkwam, de Duitsers, ik bedoel, die hebben natuurlijk gewonnen, de openingswedstrijd, maar die zijn eigenlijk heel bescheiden in hun beleving. Ja, wij zitten in Braunschweig met het AD, dat is vlakbij Wolfsburg. Ja, waar het Nederlands elftal gestationeerd is. Ja, en dat is een doorsnee Duitse provinciestad, best een leuke stad, een soort Amersfoort van Duitsland, zeg maar. Mm-hmm. Maar wij hebben daar die wedstrijd van Duitsland zitten kijken en dan zijn we door de stad een beetje gaan lopen. Ja, het is niet te vergelijken met hoe wij dat doen. Bij ons zitten alle cafés, of het nou in Almelo is of in Tilburg. Alles zit vol. Iedereen in het oranje en iedereen zit mee te leven. Nou, die Duitsers doen dat veel bescheidener. Die zitten, als ze er al zitten, zitten ze heel braaf een beetje toe te kijken. Dus van manschaftgekte hebben we heel weinig gemerkt. En in de speelsteden is dat natuurlijk anders. Hè. Hier waar gevoetbald wordt is natuurlijk automatisch meer sfeer. Maar als je dan in zo'n doorsnee Duitse stad bent, dan zie je wel van ja, die Duitsers zijn wel net iets anders dan wij. Ja. Ja, nou, in Wolfsburg, waar ik dan zit, het pernis van Duitsland, zeg ik met alle respect, want ik ben er onder de rook opgegroeid. Daar had je wel fanpleintjes. Oh, waar, dat wel. Ja, waar Duitsers bij elkaar klitten om die wedstrijd. En ze hadden genoeg te juichen. Dus ja. Daar zat de sfeer er best okay. wel goed in. We hadden natuurlijk net even contact met Marianne van Leeuwen. Ja, ik vind het een hele geruststelling dat ze in het Spelershotel is geweest. Dan komt het vast goed. Ja. Maar ik dacht nog, wat zal ze blij zijn dat er niet à la Qatar gedoe is over een One Love Band, politiek nou, beladen, et cetera. En geen Connie Helder met speltje, met sjaaltje erover. Nou, dat ja, ook niet hier. Dus, nee. Het enige waar het nu over gaat is over de haarband van Memphis Depay. Ja, ja, en daar hoort het ook over te gaan bij zo'n eindronde. Hè. Wij moeten ook onze kolommen vullen, dus we zoeken alles wat voor onze voeten komt daar. Daar duiken we op. Ja, ja, want over kolommen vullen gesproken. Jullie waren vroeger natuurlijk gewoon aan het stukje schrijven. En nog. Jawel, maar daarnaast komen ook nog podcasts en opnames. En ik zag je ook alweer net eens opnemen. Het is wel wat drukker geworden, hè? Het is, ik kan niet meer heugen dat ik vroeger gewoon 2 verhalen in de week schreef, Sjoerd. Het is totaal veranderd. Ja. Je bent echt van 's ochtends tot 's avonds zit je van alles op te nemen. Nu zitten we hier weer in deze schitterende show. Ja, en, fijn. Zo gaat het, zo rolt de hele dag door. En dat is zeker op zo'n toernooi. En het is hartstikke leuk hoor. Je moet er ook helemaal niet over klagen. Maar het is 4 weken achter elkaar. Rol je zo iedere dag het hele toernooi door. En we zijn een soort, hoe noem je dat, fabriekjes geworden. Dan weer een stukje, dan weer een videootje. Dat maar wel leuk. Dynamisch. Ja. Maakt dat wel dynamisch. Ja. Als je wat hebt, kan je gelijk bam, kan je ermee komen. En hoef je niet een week te wachten, zoals vroeger. Dat soort dingen. Dus dat maakt het wel leuk. Maar is het niet te veel? Moet je niet soms tegen je baas zeggen, nou, dat even niet? Of pak je echt alles aan? Het is ook geen tomatenplukken. Het is niet zo dat wij nou het zwaarste werk doen wat er bestaat. Er zijn mensen die werken in fabrieken, achter lopende banden, weet ik het allemaal. Dat is werken. Wat wij doen, is onze hobby uitoefenen. En daar schrijven we dan wat bij. Zo is het. Ja. Want jij hebt je verdiept, Sjoerd, in ook deze stad. Deze voetbalstad, Hamburg. Ja, het is een geweldige voetbalstad. We zitten hier vlakbij St. Pauli. Dat is een beetje de tweede club van de stad. De HSV is van oudsher de grootste. St. Pauli is bekend om zijn linkse aanhanger en om zijn een beetje alternatieve ja, insteek. De anarchisten, toch? Ja, klopt. En, maar de ironie wil dat zij naar de Bundesliga gaan komend seizoen. En dat het grote HSV in de tweede Bundesliga speelt. Ja. Maar ik vind het wel een geweldige stad om het toernooi te beginnen. Want omdat het een voetbalstad is, omdat het natuurlijk dicht bij Nederland is, is het makkelijk aan te rijden. Die repenbaan is natuurlijk voor voetbalsupporters ook ideaal hier. Met al die stripclubs en Ierse pubs en zo. Dus het is een perfecte stad voor Oranje om af te trappen. Ja, heb je al de nightclub in town ontdekt, Ik zou bijna Martijn? Zeggen, ook voor collega's een ideale stad om het toernooi te beginnen. Alleen wij waren weer druk gisteravond, dus dat zat er niet in. Jammer. Ja. Ja, zal je net zien. Want hoe ervaren jullie Oranje? Ik bedoel, jij had Martijn als eerste de scoop, noem ik het maar eventjes. Nou, hè? Dat Frenkie de Jong definitief niet meedeed. Ja. Ja, dat je volgt het alsof je een club volgt. Dus je bent altijd wel bezig aan het bellen. En je hebt een netwerk intussen wel opgebouwd na al die jaren. En is dat toch een kickje? Dat je dan toch eventjes een paar minuten eerder bent? Ja, dat is heel even een kickje. Maar het is meer een kickje voor de jongens die dan op de redactie zitten. Die dat allemaal gaan uitzetten. En, Nee, maar jij bent waarschijnlijk degene die... Of niet? Heeft iemand van de redactie dat... Nee. Ik meld dat dan. Ja. En dan wordt op de redactie alles in gang gezet. En dat is natuurlijk wel leuk als je dan de eerste kan zijn. Dan kunnen ze alvast wat verhalen klaarzetten. En dan gaat het bij ons om. Hè. Kijk, het nieuws dat vliegt binnen 10 seconden. Want dan weet iedereen het. Maar als je het iets eerder weet, dan kun je alvast je verhalen klaarzetten. Ja. En daar wat dieper op ingaan. Ja. En bouw jij dan een beetje Sjoerd Mossou van het AD? Nou, om heel eerlijk te zijn. Tuurlijk. Valt dat wel mee. Tuurlijk baalt hij. Ja, ja, eerlijk. Ik heb helemaal niet van geslapen. Ja, maar ik hoef gelukkig niet de hele tijd achter dat nieuws aan. Dat scheelt gelukkig. Maar het is wel, wat Martijn zegt, het is echt letterlijk minutenwerk geworden. Je hebt hetzelfde met dat Brobby geblesseerd raakte, heb je nog gehad. En dat Zirkzee werd opgeroepen. Ja, dat gaat echt op de minuut. En dat is heel anders dan vroeger. Want dan had je een soort primeur. En die gold dan ook echt als een primeur. En tegenwoordig... Het gaat het hele internet over. Ja, maar hij was toch eerder, Sjoerd? Zeker, hij was 2 minuten eerder dan wij. Ja, maar hoe komt dat eigenlijk? Verdiend gewonnen. Ja, hoe komt dat dan? Wie heb jij dan gebeld waardoor je dat Ja, maar dat kan ik niet zeggen. Nee, precies. Nee. Ik dacht, misschien probeer het gewoon. Misschien word ik wel gebeld. Nee, ja, word je gebeld? Ja, Sjoerd weet hoe dat gaat. Wij bellen vertel. Heel de dag krijgen we mensen aan de telefoon. Ja. En die zegt, Frenkie gaat bijvoorbeeld niet mee. Ik zeg, dan ga je dat even uitzoeken. Bel je wat andere mensen en dan probeer je tot een bevestiging te komen en dan breng je het pas. Wij zijn het is een kwestie van gunnen dus ook vooral. Het is ook, heel het leven is een kwestie van gunnen. En ja, maar soms is het ook heel terloops. Dan heb je iemand aan de telefoon en dan hoor je min of meer toevallig... hoor je iets over een onderwerp waar je op dat moment niet eens over in gesprek bent. Dus vaak knoop je wat dingetjes aan elkaar, toch? Dat is een beetje hoe het werkt. Ja, en wij zijn er wel zo, dat moet wel een bevestiging hebben. We zijn geen gossip dat je het meteen online gooit. Kan wel. En je weet ook soms wel dat het voor 99% klopt. Maar toch doe je het niet. Dat is nog wel een verschil. En als we eens even inzoomen op dat Nederlands elftal. Wat denken jullie? Moet ik nou al de sfeer gaan... Heb je weinig... Nou, ik denk niet dat ze Europees kampioen worden. Nee, maar ja, goed, dat is dan wel weer het allerhoogst. Maar ik hoorde net de bondsvoorzitter zeggen dat het daar toch om ging. Nou, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Ja, nou, misschien vindt ze dan een tweede plek. Ja, nou, ik vind het belangrijk, omdat ik hier ook als voetballiefhebber zit. Daarvoor zijn we dit werk uiteindelijk ook gaan doen. Mm-hmm. Dat we weer eens een keer wat te zien krijgen van het Nederlands elftal. We hebben nou twee toernooien gehad. Dat coronatoernooi was natuurlijk ellende. Behalve dat het halfvolle stadions werd gespeeld, zag het er ook allemaal niet uit. En in Qatar was het niet veel beter. Dus ik hoop nu gewoon dat het Nederlands elftal weer eens gewoon een paar goede wedstrijden speelt. En iedereen heeft het nog over dat toernooi in 2008. Nou, daar werden ze ook direct naar de groepsfase uitgeschakeld door Rusland. Maar dat is wel een toernooi waar mensen vaker over praten dan over het vorige EK. Ik kijk daar anders naar. Ja, Sjoerd, ik vind dat je jij bent wat opgeweekter. Nee, maar ik vind dat je een toernooi gewoon speelt om te winnen. En de manier waarop, en we wonnen in 88 ook niet met spectaculair voetbal, speelden we gewoon 4-4-2. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. 2010 was ook geen geweldig toernooi, we hadden de finale. Dus het maakt mij, ja, ik bedoel, ik heb ook liever dat het allemaal schitterend en geweldig is. Maar wat mij betreft nemen ze als uitgangspunt om zo ver mogelijk te komen. En daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Zo is het ook. Je moet een beetje mazzel hebben met wie je tegenkomt in het toernooi. We hebben natuurlijk al vorige toernooi soms ook geluk gehad. En dan moesten we tegen Costa Rica, weet ik voor wie, of tegen Qatar. En dat moet je ook een beetje hebben. Als je meteen tegen Portugal of tegen Frankrijk komt. Frankrijk hebben we dan in de pool, maar even als voorbeeld. Ja. Dan wordt het natuurlijk gelijk een stuk moeilijker dan als je toevallig tegen Slowakije mag. Ja, het was wel grappig, want Duitsland speelde natuurlijk de openingswedstrijd tegen Schotland. Dus ik had het er thuis over. Wie hoop je dat wint? Vroeg ik aan mijn man. En die zei, ja, Duitsland. Ik zei, oh, want? Nou ja, dan kan het een finale worden, Duitsland-Nederland. Dat leek hem leuk. Je moet meteen glimlachen. Ja. Zou het... Sjoerd? Dat zou natuurlijk een geweldige finale zijn. Alleen dan wil ik hem ook wel winnen. Want dan natuurlijk. Een finale verliezen is dan wel heel vervelend. Ja. Maar wat Martijn zegt over Europees kampioen worden. Als je Duitsland ziet voetballen, eerste wedstrijd. Als je Spanje ziet spelen. Als je weet wat Frankrijk kan. Ja, wij zijn niet de favoriet. We zitten in het groepje daarachter. En dan heb je echt geluk nodig om een goede kans te maken. Maar toch niet altijd wint de favoriet, Martijn? Nee, zeker niet. Nee, en gelukkig maar, anders zou het wel heel voorspelbaar worden. Maar dan nog, als je kijkt naar het elftal van Nederland. Laatst zag je een of ander programma met alle sterren van het toernooi. Nou, daar zat geen Nederlander bij. Als je kijkt ook naar Memphis niet? Nee, als je kijkt naar, ook Memphis niet. Als je kijkt naar het middenveld, het heeft bij elkaar opgeteld 24 interlands. Dus het is allemaal wat jonger. Nederland is ook wel bezig met een kleine transitie, denk ik. Met wat andere spelers die er langzaam in gaan komen. En dat is allemaal niet erg. Maar ik vind het gewoon belangrijk, omdat je als voetballand altijd ergens voor je hebt gestaan, dat je dat wel een beetje in ere houdt. En dat hoeft niet met drie spitsen, daar gaat het allemaal niet om. Maar het gaat om de principes die je hebt. Dat je gewoon avontuurlijk en aanvallend wil voetballen. Ja, en dan vlieg je er maar uit in de halve finale. Dat heb ik veel liever dan dat je die halve finale of de finale bereikt met een beetje betonvoetbal. Ja, ik hoorde ook nog een podcast in aanloop hier naar deze uitzending. Waarin ook iemand zei van ja, we moeten niet vergeten dat Nederland een vriendschappelijk duel tegen Schotland hopeloos had gespeeld. Ja, maar dus wel 4-0 gewonnen. Ja, de eerste helft was heel slecht. Ja. Nou ja, die dacht, dat wordt niks. Ja. Nou goed, we zouden bijna vergeten dat er ook gewoon in Nederland getennist wordt. Is dat zo? Ja, finale. Dat is ook belangrijk. In Rosmalen. En die wedstrijd wordt gevolgd door Marcella Mesker uiteraard. Wie staan er op de baan, Marcella? Ja, dat is de Australiër Alex de Menor. Die staat goed te spelen. Staat een break voor in deze finale. 4-2 tegen de jonge Amerikaan Sebastian Korda. De Menor is top 10 speler. Korda nummer 26 van de wereld. En Korda is de man die gisteren in de halve finale Tellen Griekspoor naar huis stuurde. Griekspoor die er trouwens niet zo rauwig om was hoor. Vorig jaar won de Nederlander, moest een titel verdedigen. Dan is een halve finale het jaar daarna helemaal niet slecht. Hij had wat pijntjes en was wat vermoeid van lange partijen. En hij kan natuurlijk ook het voetbal volgen vanmiddag. En daar was hij ook wel keen op. Dus Griekspoor niet in de finale. Deze mannen Australië en Amerika hebben geen voetbalinterventies die ze moeten kijken. Tenzij je zegt, deze Sebastian Korda is natuurlijk ook van Tsjechische korfbal. Want weet je wie zijn vader is? Peter Korda. Die won in 1998 de Australian Open. En hij is weliswaar in Amerika opgegroeid, maar heeft natuurlijk toch die Tsjechische roots. Dus wellicht volgt die Tsjechië nog op het EK voetbal. Het is een mooie finale tot nu toe. De Australiër heeft het beste van het spel. Leidt met een break Alex de Minaur op 4-2 eerste set. Dankjewel, Marcella. Ja, we zitten met de perstribune dus in Hamburg. We zijn aan het opwarmen voor de wedstrijd van vanmiddag. En nog steeds loopt hier rond Daan Langkamp, onze verslaggever. Daan, waar ben je momenteel, jongen? Nou, ik sta gewoon bij jullie voor. Want ja, opwarmen doe je natuurlijk het best als er wat eten in de maag zit. En nou, net op dit moment komen de pizza's hier op tafel. Dat kon geen moment wachten. Mannen, waar komen jullie vandaan? Arnhem. Arnhem, help. Velp in Arnhem. En ik begreep, jullie zijn hier elk EK ongeveer. Ja, dat heb je goed begrepen. Wij zijn in 2004 begonnen met de mannen naar de EK-wedstrijden te gaan. En nu zitten we hier in Hamburg. Dus hartstikke leuk, man. Ja, ja. En blijven jullie dan ook gewoon alle wedstrijden? Ja, denk ik wel. Dus even afwachten hoe het loopt natuurlijk met de wedstrijden. Ja. Jullie hebben er gewoon een vakantie van gemaakt. Nou, dat kun je een beetje zeggen. Ja. We doen een beetje rustig aan en even kijken wat het wordt zometeen. Dus, wat goed. En jullie waren ook al lekker aan het bier drinken, zag ik. Gewoon, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen, hè? Nee, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Je hoorde het al. Deze mannen waren hier van gisteren al. Ik ben er achteraan gegaan in mijn eentje. Ik was hier om 7:00 AM. En toen dacht ik, ja, die mannen slapen nog, dus ik ga lekker aan bier. Ah, heel goed. Nou, je hoort het, het is al gezellig. En vanochtend, niet aan het bier, wel aan de koffie, sprak ik Danny Blind even. Danny Blind, oud-international, oud-bondscoach en natuurlijk de vader van. Heb je nou plaatsvervangende zenuwen misschien voor Daly? Nee, die tijd ben ik voorbij, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk in de eerste fase van zijn carrière wel. Als het maar goed gaat, dat. Maar inmiddels niet meer. En nee hoor, ik ben, het zit in je hoofd, maar het is op een gezonde manier. Precies. Hoe kijk je nou naar een wedstrijd als een dag van vandaag? Eerste wedstrijd, begin van het EK. Is dat nog een soort startmoment waar mensen, waar Oranje toch goed moet presteren? Nou ja, dat het gezegde, de eerste klap is een daalder waard. Dat geldt in deze natuurlijk ook. Ze hebben een goede aanloop gehad. Maar ja, wat is dat waard? Dat moet allemaal maar blijken de komende dagen. En met name vanmiddag. Dus de eerste wedstrijd is belangrijk. Jezelf neerzetten. Goed je positie komen in de groep. En dus ja, daar zit alles in. En de tegenstander die op papier, met de nadruk op papier, de minste is. Dus iedereen gaat ervan uit dat dat een succes gaat worden. Nou, laten we dat hopen, ja. Ja. Als we even kijken naar het team. Koopmeijner is natuurlijk uitgevallen. Ja. Frenkie de Jong uitgevallen. Wat doet dat met een team, denk je? Nou ja, inmiddels moet het niks meer doen. In die zin dat je het achter je moet laten. Dat heb ik ook genoeg gelezen de afgelopen dagen. En ik denk dat ook de beste remedie is. Hè. Ik bedoel, je moet niet meer terug kijken naar wat je niet hebt. Je moet het nu doen met wat je wel hebt. En de vervangers die zijn op zich prima. Veerman, Schouten. Je hebt Gravenberg waarschijnlijk achter de hand nog. De keuze op 10 zal Wijnaldum, Reinders. Daar zal een keuze in gemaakt moeten worden. Dus op zich is het allemaal duidelijk. En van daaruit moet je gewoon gaan presteren. En het gaan doen met de mensen die het ook voor je kunnen doen. En daar hoort Frenkie de Jong en Koopmeijners helaas. Want dat is wel kwaliteit, maar hij hoort daar helaas niet meer bij. Nee. Wat wordt nou de Achilleshiel van Nederland, denk je? Nou ja, de Achilleshiel is toch met name hoe het aanvallend gaat functioneren. He, verdedigend, dat is gewoon zo. Als je kijkt naar de namen en waar die namen allemaal spelen, bij welke clubs, ja, dan moet dat garant staan voor succes. Succes van goed verdedigen. Maar aanvallend zal moeten blijken hoe productief we kunnen zijn. En nou ja, Memphis lijkt op tijd in de goede vorm te zijn. Of te komen. Gelukkig. Ja, nou ja, dan op links Gakpo is natuurlijk op zich een zekerheidje, normaal gesproken. Ja, op rechts is het dan nog afwachten en zoeken van oké, wat is de beste oplossing? Is dat Xavi Simons of is dat toch Frimpon als verrassing? Je zei net al van, hè, voor sommigen is het een zekerheid. Voor Daly is het niet altijd een zekerheid of hij opgesteld gaat worden. Heb je het daar dan nog met elkaar over? Nee, niet diepgaand. Ik denk dat Koeman duidelijk is geweest naar zijn groep toe, wat ik begreep uit de media. Dat hij voor iedereen dus de situatie aan zich geschetst heeft, waar en wanneer iemand gebruikt gaat worden. Nou, dat geldt voor Daley hetzelfde. Ik bedoel, het is een beetje afhankelijk, speel je met 4 achterin of 5. Als het met 5 is, zijn de mogelijkheden weer wat ruimer voor hem aan de linkerkant. Maar goed, daar kan ook Van de Ven spelen. Daar is Maatsen nog op het laatste moment nog bijgekomen. Dus nee, hij kent zijn rol en hoopt natuurlijk op minuten. Hoopt in het land 108 en hopelijk nog 109 te spelen. Maar hij weet ook dat zijn rol in het elftal ook is om de wat jongere spelers te ondersteunen. Met zijn ervaring natuurlijk, hè, van die 107 interlands. Ja, precies. En ook in die zin ook de wisselspelers te helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het moment dat je erin moet. Nou ja, oké. Dus zo heeft iedereen zijn rol. En hij deze rol dan, onder andere. Hoe praten jullie dan met elkaar in aanloop naar dit EK? Geef je hem nog een vaderlijke boodschap mee als je hem nog spreekt? Nee. Die tijd is wel voorbij. We hebben altijd even heel kort contact in de middag, eind van de middag, telefonisch. En dan is het gewoon nog even vlak voor de wedstrijd een appje van succes. En dat is het wel. De tijd dat ik hem een beetje op moest krikken en hem een beetje moest pushen om het te staan, om het zo maar te zeggen, die is wel voorbij. Ja. Dat doet hij allemaal zelf. Nou ga je straks naar het stadion. Een Oranje Zee natuurlijk. Dat ben jij ook inmiddels wel gewend. Of doet het toch nog iets met je? Nou goed, het zijn altijd weer aparte belevenissen natuurlijk. Elk eindtoernooi, of het nou met minder is afgelopen of juist heel goed in 88. Maar dat begint met een euforisch gevoel, met een wijgevoel. En het gevoel van, nou, we gaan het allemaal wel doen. Nou ja, laten we hopen dat we het gaan doen. Maar laten we er in ieder geval proberen een zo goed mogelijk toernooi van te maken met elkaar. Over dat toernooi. Eerst even over vandaag. Een voorspelling? Nou ja, ik hou toch op 3-1 voor Nederland. En hoe ver gaan we komen? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Hè. Kijk, als het, er is een scenario bijvoorbeeld dat als je tweede wordt in de pool, wat een beetje de verwachting is, de meest logische verwachting, laat ik het zo zeggen. En je loopt dan de nummer 1 uit een andere pool. En in de kwartfinale zou dat dan Portugal zijn bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, goed, dan is het ook een knock-out fase. Het woord zegt het al, dan is het een knock-out. Die kun je overleven of je bent eruit. En dat hangt allemaal van meerdere factoren af. Hè. Dat hangt van de scheidsrechter af, dat hangt van de vorm van de dag af. Dat hangt van een beetje geluk. Hè. Want er is geen kampioen geweest, in welk jaar ook, die zonder een beetje geluk die titel pakte. Dat heb je gewoon nodig. Daar gaan we dan voor duimen. Ja. Dankjewel, Danny Blind. Alsjeblieft. Ja, collega Daan was dat in gesprek met Danny Blind. Laten we het maar een beetje meta maken. Want we zitten hier met sportjournalisten Martijn Krammerdam en Sjoerd Massou. Even de analyse van deze analyse. Heeft u nog gekke dingen gezegd? Nee, hij zegt logische dingen. Dat is veel slaag om de arm. Ja, hij houdt veel slaag om de arm. Hij wil de verwachtingen ook niet al te hoog opvoeren, denk ik. Maar het is volgens mij een realistische kijk. Maar ik vind wel dat dit Nederlands elftal, we mogen wel een beetje positief zijn. In de zin dat anderhalf jaar geleden in Qatar, toen waren Gakpo en Dumfries waren in vorm. En de rest was allemaal moeilijk. Van Dijk had een slecht seizoen bij Liverpool. Frenkie de Jong was niet super fit. Memphis Depay was niet super fit. En nu heb je wel allerlei opties. En de meesten zijn best wel aardig in vorm. Even afgezien van de jongens die zijn afgevallen. Dus Koeman kan wel wat meer variëren. Hij kan ook kiezen aan de rechterkant. Hij kan kiezen aan de linkerkant. Er zijn wel wat smaken. En in dat opzicht ben ik wel wat positiever gestemd dan anderhalf jaar geleden. Er zijn veel mogelijkheden. Ja. En de sfeer, wat hoor jij, Martijn Krammerdam, over de sfeer in de sfeer team? Is altijd goed in zo'n spelersgroep in aanloop naar een toernooi. Ja, dat is ook echt zo dan? Ja, want je spreekt ook wel de spelers niet achter zo'n tafeltje of langs het veld. En dan hoeven ze niet te liegen dat het heel gezellig is onderling. En het is gezellig. Dus, ik heb het wel eens meegemaakt, EK 2012, dat het wel van tevoren bende was. Ja. Dat was toen dat toernooi na het WK van 2010. En toen was er heel veel gedonder al in de aanloop. Toen moest Van Marwijk gaan kiezen tussen Huntelaar en Van Persie onder andere. Dat was een van de problemen. We waren allebei topscorer geworden en toen was het in de groep wel heel moeizaam. Ja, en Van Persie was bezig met de transfer af te ronden. Die sprak ook met niemand en zo. Dus, maar nu is het wel, de sfeer is goed. Maar... Ja. Laten we eerst even vanmiddag afwachten. Ja, precies. Jij probeert heel voorzichtig te blijven, snap ik. Nou ja, voorzichtig. De waarheid ligt op het veld, hè, zeggen ze altijd. Nee, absoluut. Je hebt helemaal gelijk. Brobby, die benoemt ook heel erg de rol van Memphis. Die zegt, ja, die is eigenlijk heel verbindend. En die had hem zelfs na een gemiste kans, gebeld of geappt of zo. Van, dat had je zo kunnen doen. Waar moet je dan om lachen, Martijn? Ja, daar moet ik gewoon om lachen, ja. Omdat je dacht... Ja. Wat dacht jij toen je dat las? Nou, als dat zo is, dan en hij heeft er heel veel aan, prima. Ja, je dacht ook zo? Nou, dat dacht ik niet. De spelers zijn heus wel met elkaar bezig. Maar dat heb je ook bij de kelderklasse waar Sjoerd speelt. Die kan ook wel eens een spits een schouderklopje geven. Toch als je er even doorheen zit. Dat is ook een foutje ook een beetje jouw rol. Ja, absoluut. Ja. Dus zo gaat dat gewoon in een elftal. En met de ene speler klik je beter dan met de andere. Robbie klikt goed met Memphis. Dus die neemt wat van hem aan. En een ander zou dat weer met Stefan de Vrij hebben, bijvoorbeeld. Ja. Wat natuurlijk ook grappig was, was dat, of tenminste, dat hebben we nu een paar keer gezien, over Memphis gesproken, dat hij dat dansje heeft, hè? Met Frimpong. Zo van, als ze gescoord hebben, of hij heeft hem een voorzet gegeven. Hoe kijken jullie daarnaar? Is dat leuk? Is dat... Martijn is er gek op dat soort dansjes. Het maakt mij niet uit. Al gaan ze Polonaise lopen, net als die band om zijn hoofd, maakt me ook niet uit. Dan zet hij een hoed op. Het gaat erom dat hij gewoon presteert en dat hij doelpunten maakt. En wat ze er buiten doen, dat moeten ze allemaal helemaal zelf weten. Ja. Voor jullie als media is het wel leuk, al die randzaken natuurlijk. Toch? Maar we zijn nou wel zo ver dat we ons niet meer druk maken om een zweetband. Dat die tijd is wel. Nou, jullie misschien niet, maar. Ja, wat ik wel leuk vind, er zitten wel allemaal geinige types in dit elftal. Je hebt een paar van die ideale schoonzonen, je hebt een paar van die. Wie vind jij een ideale schoonzoon? Nou, Jede Schouten bijvoorbeeld, keurige jongen. Stefan de Vrij, hetzelfde verhaal. Matthijs de Ligt, die jongens. Ook Cody Gakpo is ook zo'n type. Ja. En je hebt een paar beetje extraverte, extravagante jongens. Wout Weghorst, Memphis Depay. Brian Brobbey is een leuke vogel. Dus er zitten gewoon wel characters in. Characters, ja. En nog Van den Dammer. En Van den Dammer die met de R alsof die 130 interlands heeft gespeeld. Ja, die 4 jaar geleden geloof ik nog gewoon ergens thuis zat te kijken. Café de Buur op de Dijk. Ja. Ging niet heen. Ja, het kan verkeren, hè, trouwens, in 4 jaar dus. Zo snel kan. Die verhalen lees je natuurlijk ook bij ieder toernooi. Ja, heel veel spelers die er dan voor het eerst bij zitten, die zaten 4 jaar ervoor of 2 jaar ervoor in een oranje shirt in de kroeg te kijken. Ja. Dat is fantastisch trouwens. Dat zijn de leuke verhalen. Ja, maar het zijn net mensen, zei Ronald Koeman. Nee, het zijn mensen, zei hij. Ja, het zijn zeker mensen. Jij hebt Gakpo gesproken, Sjoerd, voor het AD. Over de ideale schoonzoon gesproken. Hij wordt heel wijs gevonden, ook door zijn trainer. Hij heeft nog nooit zo'n volwassen persoon van 24 gezien, geloof ik. Ja, Jurgen Klopp zei dat. Ja, die dacht, jeetje, wat een wijze jongen die ook allemaal zelfhulpboeken leest in plaats van thrillers. Maar wat ik ook grappig vond in jouw interview met hem was dat er dus een groepje is dat met elkaar aan het bidden is. Ja, dat is al een tijdje hoor. Dat hebben ze, zijn ze in Qatar mee begonnen. Ze hebben een groepje van, ik denk een mannetje of 12, 14... die samen bidden, maar ook samen heel veel over het geloof spreken, of over het leven, of over mentale gesteldheid. Echt een soort vertrouwensclubje. En Gakpo is daar een van de roergangers in. Memphis is daar ook een van die jongens. En die voelen zich daar prettig bij. Dus dat is op zich helemaal prima. En Gakpo kan daar inderdaad goed over vertellen. Het is een soort Seedorf light, wat dat betreft. Seedorf was ook altijd zo vroeg wijs. En Gakpo is ook echt een hele slimme... Die is wel wat bescheidener dan Seedorf qua karakter. Maar ook een intelligente jongen. Ja. Nieuwe tijd, hè? Want vroeger gingen ze gewoon met z'n allen naar de reperbaan. Tot een paar jaar geleden. En nu gaan ze met z'n allen bidden. En wat deden ze daar dan op die reperbaan? Hoe ver ging dat eigenlijk? Nou, dan namen ze een spatje rood, denk ik. En dan praten ze een beetje bij. En dan gingen ze weer via de regenpijp omhoog. Nee, maar liep dat wel eens uit de hand, denk je? Dat denk ik dat wel eens uit de hand liep. Maar het is ook goed voor het groepsgevoel. Trainen hoeft niet altijd alles te weten. Nee. Wat kan je dus uit? Nou, dat kan nou niet meer, want er staan al die supporters met die cameraatjes. En die hadden ze vroeger natuurlijk niet. Nee, dat is natuurlijk echt veranderd. Dat is helemaal veranderd. Ja. Ook die spelers, dat is gewoon een hele andere generatie. Ja. Jij was net enigszins, had ik het gevoel, Martijn Krabbedam, enigszins cynisch, noem ik het maar, over de KNVB. Zo is hij normaal nooit, hoor. Nee. Maar om daar nog heel even op terug te komen, vind jij dat de KNVB iets heeft laten... Ja, een steek heeft laten vallen in de weg naar dit EK. Wat zit er achter dat cynisme van jou? Nee, dat is natuurlijk een beetje breder. De KNVB, kijk, als je kijkt naar de Nederlandse jeugdelftallen, de een na de andere elftal kwalificeert zich niet eens voor een eindronde. De vrouwen gaan niet naar de Olympische Spelen. Dus het valt ook allemaal wel mee met de winnaarscultuur binnen de KNVB, vind ik. Tegen bedoel je dus? Tegen, ja, sorry. Ja, goed. Ik kan inmiddels op de eindredactie komen. Kan mijn stuk een beetje doornemen. Nee, heel goed. Nee, maar dat gaat ook om het jeugdvoetbal. Er wordt bij de jongste jeugd niet eens meer standen bijgehouden. Want het moet allemaal wel gewoon gezellig samen. En er zou wel eens iemand af kunnen vallen. Als je echt over winnen praat, dan vind ik dat je daar ook wel eens kritischer naar mag kijken. Ik heb een dochter van 10 die hockeyt, maar die houdt er echt zelf de standen bij. En dan weet ze als ze zoveel keer hebt gewonnen dat ze kampioen is geworden. Als wij vroeger speelden en je liep naar die kantine en de eerste wat je deed, kijken de stand, hoe hoog stond je? Ja, als je dat allemaal weghaalt, ja. Ja, want als je je verdiept in dat bestuur van de KNVB, daar zitten wel 6 mensen. Van wie verwacht jij dan dat die dit oppikt en hier zegt, oké, wacht eens even, wij hebben ambities. Ja, van directeur Nigel de Jong. Van Nigel de Jong, ja. En die heeft in de podcast ook gezegd dat het niet gezellig moet zijn en om winnen moet gaan. Dus maar tussen zeggen en doen, er zit nog wel een wereld van verschil, vind ik. Ja. De KNVB, ja, het is ook breedte sport, dat snap ik ook wel. Maar topsport is toch even wat anders nog. Ja. Nigel de Jong is wel echt een belangrijke toevoeging aan die KNVB. De KNVB was heel lang een soort Pek Zwolle, Heracles Almelo-achtige organisatie. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar het gaat om topvoetbal. En Nigel de Jong is wel iemand die, even los van zijn kwaliteit als directeur, dat kunnen we ook niet helemaal tot achter de komma beoordelen. Maar dat is wel iemand die dat echt meebrengt. Die de lat gewoon heel erg hoog legt in alles wat hij doet en wat hij wil. En dat is wel belangrijk, dat je een beetje voetbal in die organisatie hebt. Maar ik merk het alleen nog niks van. Want toen die vrouwen werden uitgeschakeld, was het 8e finale of zo, kwartfinale tijdens dat WK, vond je ook dat ze geweldig de best hadden gedaan. Ja, ik bedoel, als je de lat hoog legt, dan moet je er ook naar handelen. Denk jij wel eens, weet je, ik zou daar eigenlijk best wel een jaartje willen zitten. Je moet er niet aan denken. Nee? Nee. Want dan kan je het veranderen wellicht. Ja, ja, nou, ik beoordeel het liever. Ja. Ben ik beter in? Nee. Ja, weet je, besturen moet ook maar ook in je karakter zitten. Maar noem eens iets concreets dan, wat ze zouden moeten veranderen in jouw ogen. Nou ja, goed, ga gewoon weer standen bijhouden. Bij dat, daar begint het mee, dat je een data hebt als jij, nou, los daarvan, als jij gewoon de winnaars tussen aanhalingstekens wil kweken, dan moet je ook zorgen dat er echt iets op winnen staat. Dat je kampioen kan worden. Ja, en dan verlies je ook wel eens een wedstrijd. Dat hoort toch ook bij het leven? Als jij 11 bent en er wordt er geen standen bijgehouden. Want het is allemaal maar zielig als je niet bovenaan staat. Je komt op school, maar je krijgt wel gewoon een 4. Ik bedoel, dat is toch heel gek? Vind ik. Ik vind dat de invloed van de KNVB soms wel een heel klein beetje overschat wordt. Ja, die bepalen dat toch? Ja, dit soort dingen. Maar ik vind het wel, eerlijk gezegd, een detail in het geheel. Ik vind dat clubs veel bepalender zijn in wie er wordt opgeleid. Wat voor spelers er doorkomen. Clubs leiden op, maar de KNVB bepaalt toch echt of de competitie wordt bijgehouden? Jawel, maar de KNVB is eigenlijk gewoon een ambtelijke organisatie. Een soort Nederlandse spoorwegen die altijd overal de schuld van krijgen. Nou, diegene, wat prima is, dat hoort er ook bij. Maar de clubs zijn veel belangrijker in het bepalen van wat komt er door, hoe leiden we op, dat soort zaken. Nou ja, goed, als een club iets anders doet dan wat de KNVB wil qua competitie en zo, dan krijgen ze dat echt wel te horen, hoor. Ze hebben het allemaal gehoord. Diegenen die denken, ja, er zit wat in, die gaan ermee aan de slag. Ze nemen jullie sowieso heel serieus. Ron Vergouwen, onze mediakenner. Jij laat elke week in de perstribune horen wat er zo al te horen is. Dat ga ik straks doen. We gaan eerst even naar onze collega Daan. Want ja, we zitten hier dus in de Baby Goat Barn, die bierkroeg in Hamburg. En Daan, daarnet zag ik je, maar waar ben je gebleven, jongen? Ja, ik ben even de Reeperbaan opgelopen. Dat is de grote straat hier, het uitgaansgebied van Hamburg. En er zitten hier natuurlijk heel veel mannen op het terras. Maar er zijn gelukkig ook heel veel vrouwen hier op het terras. Allemaal mooi oranje gekleed. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit de buurt van Zwolle, Hattem. Het mooie Overijssel, ja, daar liggen mijn roots ook. Dus daar kan ik alleen maar trots zijn natuurlijk. Jullie komen hier voetbal kijken of gaan jullie zo het stadion in? Nee, we gaan niet het stadion in, maar we gaan wel even voetbal kijken en we vooral een goed feestje bouwen hier. Dat lijkt me altijd goed. Jullie zijn gisteren aangekomen. Wat heb je dan nog gedaan? We hebben gisteren eerst, we zijn de stad in geweest en we hebben biertjes gedronken, gezellig gefeest. Toen vannacht naar ons appartementje en toen vanochtend alweer redelijk op tijd op pad gegaan. En je dacht, we hebben geen kaartjes, we gaan toch deze kant op. Sfeerproeven, de oranje bus kwam hier net langs met alle supporters. Ja. Grote optocht. Ja, fantastisch, dat was mooi. Ja. Sfeervol. We zien ook af en toe wel mensen met witte shirtjes van Polen, maar het is toch eigenlijk wel oranje wat de klok slaat, hè? Nou, sorry, ik heb nog geen Polen supporters gezien, hoor. Hier op de hoek zitten er wat, maar die laten we dan lekker voor wat het is. Dat mag geen naam hebben, dat mag geen naam hebben. Nou, we horen het ook op de achtergrond. Er rijden hier ook af en toe veel politiewagens voorbij. Net echt een hele rits aan politiewagens. Heb je wel een beetje een veilig gevoel? Nou, nu maak je mijn moeder een beetje bang als je dit soort vragen stelt. Nee, maar wij voelen ons veilig. We zien veel politie om ons heen. En we zijn niet op de extreem drukke plekken. Dus ik ben oké. Okay. Ja. En het is hier ook gewoon hartstikke gezellig. Dus de sfeer zit er goed in. Vanuit het hart van Hamburg is dit de Perstribune. Met Margreet Rijntjes. Ja, ik zei het al, Ron. Jij laat elke week in de Perstribune horen wat er zoal te horen is. Tenminste, opmerkelijke dingen op radio en tv. Afgelopen week natuurlijk van alles in het teken van het EK. Ja, ik had het idee dat we moesten weer een beetje erin komen en zo. De oranje sfeer was er nog niet even. Maar afgelopen dagen, ik weet niet, Sjoerd, Martijn, hoe jullie naar keken, maar er kwamen steeds meer EK-items. De oranje sfeer kwam er steeds meer in. De zweetband heeft voor een ommekeer gezorgd. Ja, dat was echt overal inderdaad. Ja, de Nederlandse media worden soms helemaal gek als zo'n EK dan toch dreigt te beginnen. En het viel mij op, het AI speelt een steeds grotere rol in... Ja, amusante items maken over het EK. Op Radio 538 werd er bijvoorbeeld gesproken met de coach, Ronald Koeman. Hij had opmerkelijke uitspraken over wat er plaatsvond in en om het Oranje Hotel in Wolfsburg. Het is een goed hotel, fijne bedden. Het is all-inclusive. Wel leuk voor Memphis hebben ze een all-inclusive hoofdbandje laten maken. Ja. En verder vinden we het heel fijn om te zien dat ook in Nederland de stemming nu helemaal omslaat. Dat mensen die hebben besloten om de vlag uit te hangen. Oh, ja. En leuk ook het accent van heel veel mensen dan om er een tas bij te hangen. Om natuurlijk duidelijk te maken dat het kampioenschap in de tas is. Denk ik. Het is ongelooflijk wat je met AI tegenwoordig kan. Hè? Dan, je kunt de bondscoach alles laten zeggen. Ja, je kunt hem alles laten zeggen, maar toch een kleine kritische AI-noot. Je kunt wel horen op een gegeven moment, als hij iets te luchtig gaat doen, dan hoor je dat het Koeman niet is. Ja, vind ik ook wel fijn eigenlijk, dat je het er toch nog een beetje doorheen hoort. Zeker. Daar hebben ze niet genoeg data van, misschien, om die toon te vatten. Dat denk ik serieus. Ja, dat denk ik ook. Het komt akelig dichtbij, moet ik zeggen. Zeker. Maar dan de wedstrijd van zometeen. Iedereen doet maar voorspellingen. En vooral de iets wat onzinnige, maar stiekem toch altijd amusante inzet van dieren valt daarbij op. Er is volgens mij nog geen dier wat de uitslag niet voorspeld heeft. Gisteren en vandaag in Sight zagen we in dat kader de terugkeer van, let op, de marmottenbak van Fred Oster van de Weekendshow, weet u nog wel. Sportmarketeer Chris Woerts, die begeleidde de beestjes. Valentijn gaat het vandaag doen voor ons. Zal ik me even pakken, Valentijn? Kom maar hier, Valentijn. Met zijn hand. En daar gaat hij, hoor. Oh, hij heeft het al eens gezien, volgens mij. Valentijn, die denkt, ik ga mijn eigen gang, ik heb mijn eigen willetje. Gaat hij, hoor. Hij is er bijna. Ja, ja. Hij gaat door het poortje van Nederland. Nou, met een knipoog naar Valentijn Driessen natuurlijk van de Telegraaf. Hebben jullie nog een huisdier wat het de uitslag al voorspeld heeft? Zal die mamot ook wel reclame op zijn rug hebben gehad, of niet? Chris Woerts kennen er wel, ja. Waarschijnlijk wel, ja. Even terug naar 538, want daar hoorden we ook, ja, het kan niet op. De ezels, u hoort het goed, de ezels van scheidsrechter Bas Nijhuis, die deden ook een voorspelling. Zouden ze na het loslaten van voer eten uit de oranje of de witte voederbak gaan eten? Nou, en één ezel had trouwens een witte haarband om. Nee, hè? Ja. Ik doe de stal open, dan gaat hij. Oh ja, de stal gaat open, dan komen ze aan. Dan beginnen we de aanval. Memphis loopt voorop. Die gaat direct naar de bak van Nederland. Die is echt snel, hoor. Die zit direct in de bak van Nederland. Nee. Ja, wacht even. De tweede komt erachteraan. Die gaat ook naar de bak van Nederland. Ja. Nee, dat kan niet. En de derde die wil graag, maar die krijgt een trap van Memphis. Dus dat betekent 2-0. 2-0, want dit gaat worden van Nederland. Nou, kat of ezel in bakkie, denk ik, hè? Ja, dit begon allemaal met Octopus Paul, hè, in 2006. Ja, zeker. Ja, ja. En wat ik wel leuk vind, toch stiekem, ja, het is zo vaak voorbij gekomen, maar ik hou ervan. De broertjes de boer zijn weer terug. Edwin Evers heeft ze weer van stal gehaald vanwege dit EK. Die deden afgelopen vrijdag bij Edwin Evers een voorspelling van de wedstrijd van vanmiddag. Jongens, even dan de wedstrijd tegen Polen. Die komt eraan, ja, deze wedstrijd. Ja, Polen moet je natuurlijk gewoon pakken. Dus dat kan geen enkel probleem zijn. Ja. Dus, hoe voetballen die Polen? Weet je daar iets? Ja, die voetballen in principe waarschijnlijk 5-3-2. 5-3-2. 5-3-2. Ja, ja. Vijf metselaars, drie tegels en tussen twee stukken doors. Ja. Vijf metselaars, drie tegels en tussen twee stukken doors. Ja. Ja, ik vind bij Edwin Evers altijd, het is een beetje flauw, het is heel voorspelbaar, maar ik moet er toch wel heel erg om lachen. Het is nog, toch beter dan AI nog, laat ik eerlijk zijn. Ja, maar dit is geen AI, hè? Dit is gewoon Evers himself. Ja, de king himself. Nou, in de tweede uur gaan we nog even in op de EK-muziek, want daar is ook heel veel over te zeggen. Ja, en wij blijven hier in deze bierkroeg. Of wil je nog een blooper? Ik heb nog een bloopertje. Ja? Ja, want we horen natuurlijk bijvoorbeeld Jeroen Guter komende verslag van de wedstrijden, komend EK hier op NPO Radio 1. Nederland-IJsland deze week deed je ook verslag van. Maar ja, Jeroen, ik hoop toch echt dat hij deze fout niet gaat maken bij de komende wedstrijden. Balbezit voor Nederland voor Gakpo. Heb je bril weer? Je was hem even kwijt volgens mij. Nou, het is een andere. Je hebt er twee nu. Nou, ik heb er meerdere, maar okay. Ik weet niet één. Weet je wat die is? De ene zit op je hoofd, maar wel. Je ziet... Ja, oké. Okay. Oh, toch? Ja. Ah, ja, zeg. Jeroen Guter was een bril kwijt die hij de hele tijd op zijn hoofd had. Het kan allemaal, dames en heren. Dumfries heeft de bal voor Nederlands. Ik zie hier een verwarde man naast mijn bril zitten zoeken, maar die is al de hele tijd op zijn hoofd. Nou, ik hou mijn hart vast. Straks meer. Ja, jeetje. Wauw. Nou, dit is nog eens een oranje gevoel hier in onze kroeg. Wij gaan afscheid nemen van Martijn Krabbedam en Sjoerd Mossou. Heel veel plezier straks in het stadion. We stappen nu in de auto. Ja, zit hem op. Ik hoop dat je op tijd komt. Zal toch zeker wel. Hartstikke leuk dat jullie er waren. Na het nieuws hebben we twee nieuwe gasten. Nico-Jan Hoogma speelde hier bij HSV. En we hebben de Duitse slagerzanger Danny Christian. Die gaat ook zingen, tenminste. Dat hopen we. Tol. Ja, tol. Zeer tol. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. Frimpong, geweldige voorzet. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Gaat schieten, Reinders gaat schieten. Oh! Scoort! De eerste horde. Reinders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zometeen om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Zit nog wel aan Malen. Dan ook wel. Malen. Oh! Zometeen om 3 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling... tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ruitschade, wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost, Autotaalglas. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Over een kleine 2 uur speelt het Nederlands elftal een paar kilometer hier verderop zijn eerste EK-duel. En voor de gelegenheid zijn wij met onze perstribune neergestreken in de Baby Goat Barn. Dat is een kroeg, hartje Hamburg, vlakbij de wereldberoemde Reeperbaan. En wij ontvangen zo onder meer Nico-Jan Hoogma. Jarenlang speelde hij in deze stad bij HSV. Slagerzanger Danny Christian. En we gaan met Evert de Napel herinneringen ophalen aan dat vorige EK hier in Duitsland, waar we natuurlijk wonnen. Tegen Duitsland in de halve finale. Maar nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Jeroen van Kam. En ook wij gaan naar die Reeperbaan in Hamburg. Daar is een incident geweest naast de Oranje Fanzone. Er is veel politie op de been daar. Onze correspondent Gien Balduk is daar in Hamburg. Wat weet jij van wat daar gebeurd is? Ja, in de buurt van de Reeperbaan en ook in de buurt van die grote fanzone waar vooral heel veel Nederlanders zijn, is zojuist een man neergeschoten. Het zou losstaan volgens de politie van de fans. Er zijn ook geen oranje fans daarbij betrokken geweest. Nog gewond geraakt. De man zou volgens Duitse media met iets wat leek op een bijl of een hamer zich richting politieagent hebben begeven. Die is vervolgens in zijn been geschoten en overmeesterd. Dat is op foto's ook te zien dat hij is overmeesterd en wordt verzorgd. En naast deze man zelf zijn er geen gewonden te gevallen. En verder geen duidelijkheid over wie dat is en wat zijn oogmerk eventueel geweest was? Nee, daar is nu nog niks over bekend. Dat zal ongetwijfeld later vanmiddag duidelijker worden. Zullen we daar meer over weten? Ja, over een kleine 2 uur begint die eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op dit EK in Duitsland. Merk je veel van beveiliging daar? Ja, zeker. En dat was ook al bij de andere wedstrijden van de afgelopen dagen. Er zijn hier duizenden agenten opgetrommeld om alles in goede banen te begeleiden. De sfeer is gemoedelijk, maar de agenten zijn wel allemaal breed aanwezig. Er zijn ook allerlei maatregelen getroffen die we hier niet per se zien, zoals droneafweer en allerlei nieuwe technologie om gevaren al vroegtijdig te herkennen. Dat zal ongetwijfeld ook hier hebben meegespeeld, dat als iemand met een, iets beweegt over straat wat kan lijken op een wapen, dat dan tijdig wordt gehandeld. Maar dat zullen we uiteraard moeten afwachten. Ja, je staat daar al de hele ochtend omringd door oranje fans. Hoeveel zijn er afgereisd naar Hamburg? Ja, de schatting is dat er ongeveer 40.000 oranje fans hier naartoe zijn gereisd. Dat lijkt me een terechte schatting. Ik heb wel duizenden mee zien lopen in de oranje stoet van vanochtend. Een groot deel van die fans die zijn inmiddels hier bij het stadion, het Volksparkstadion in Hamburg. Een groot deel is ook achtergebleven bij de fanzone en gaat daar de wedstrijd kijken. Vooral veel oranje fans als ik hier om me heen kijk. Ik zie in de verte daar nog een groepje witte rood geklede Poolse fans. Maar echt het oranje overheerst, die zijn in veel grotere aantallen aanwezig hier. Gimbal Duk in Hamburg, dankjewel. Het Israëlische leger gaat wat het noemt tactische gevechtspauzes houden in een klein deel van de zuidelijke Gazastrook. Tussen 8 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds moet het daardoor veilig genoeg zijn om humanitaire hulp het gebied binnen te laten. Maar in de Israëlische politiek klinken afkeurende geluiden over die beslissing van het leger. We gaan naar correspondent Nasser Habibala. Premier Netanyahu heeft zich er ook over uitgelaten over die beslissing van het leger. Hoe kijkt hij daarnaar? Nou ja, volgens een officiële verklaring van zijn woordvoerder zou hij verrast zijn. En zou hij in eerste instantie gezegd hebben dat hij het besluit onacceptabel vindt. Maar zou het leger hem vervolgens hebben bijgepraat, gezegd dat het verder geen gevolgen heeft voor de aanval op Rafah. En zou hij daarmee gerustgesteld zijn. Maar nadat dat bericht naar buiten kwam, toen zei het leger dat Netanyahu wel degelijk op de hoogte was, dat hij zelfs eerder de opdracht gegeven had om te zorgen dat er meer noodhulp verspreid kon worden in Gaza. Ook met oog op de zaak van het internationaal gerechtshof tegen Israël. En de opdracht vanuit dat hof aan Israël om die noodhulp ook flink op te schroeven. Maar ja, al snel kwam er vanuit de ultrarechtse hoek in Netanyahu's coalitie veel kritiek op dit besluit van het leger. Politici vanuit die hoek, ja, die zijn eigenlijk tegen elke vorm van noodhulp. Dus het is even de vraag of Netanyahu oprecht verrast was, of dat het meer toch een beetje een toneelstukje was voor die ultrarechtse politici om te laten zien dat ook hij wil dat die aanvallen doorgaan en dus niet stagneren door dit besluit van die gevechtspauze. Ja, en die gevechtspauzes, wat gaan die in praktijk betekenen? Ja, het idee is dus om zo meer noodhulp ook de rest van Gaza in te krijgen door dus tussen 8 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds zo'n pauze in te lassen. Want het is de bedoeling om dan tijdens die uren dat de vrachtwagens die dan de grensovergang in het zuiden Gaza binnenkomen, dat die dan veilig naar een snelweg in de buurt kunnen rijden en zo dus ook richting het noorden kunnen gaan. Want dat was de afgelopen tijd een groot probleem, dat zelfs als er dan noodhulp de grensovergang door werd gelaten, dat niet verspreid kon worden, omdat die distributie gewoon zo ontzettend gevaarlijk was door de gevechten. Nou, dit zou daar een oplossing voor moeten zijn. En het leger zegt ook dat ze dit hebben afgestemd met de Verenigde Naties en hulporganisaties die verantwoordelijk zijn voor die distributie. Dan nog even naar gisteravond, want er is opnieuw massaal gedemonstreerd, hè, voor de vrijlating van gijzelaars. Hoe gaat de regering om met de druk die dat oplevert? Ja, die demonstranten die willen inderdaad dat er een deal komt met Hamas om die gijzelaars vrij te krijgen. Maar ze willen ook dat er nieuwe verkiezingen komen. Nou, de oppositie die gebruikt dat natuurlijk ook om extra druk te zetten op de regering. Want die willen ook zowel een deal als nieuwe verkiezingen. Maar ja, de regering die blijft, als het om een deal met Hamas gaat, toch de schuld bij Hamas leggen. Wat betreft het feit dat het nog steeds niet gelukt is om tot een akkoord te komen. Zeggen dat ligt niet aan ons, maar Hamas die stelt onredelijke eisen. En wat die verkiezingen betreft, ja, daar blijven ze natuurlijk ook tegen. De huidige coalitie wil uiteraard zo lang mogelijk aan de macht blijven. En Netanyahu's argument blijft dan tegenover de demonstranten dat zolang ze nog midden in een oorlog zitten, het volgens hem niet het moment is voor verkiezingen. Omdat dat voor verdeeldheid zorgt. En hij zegt, eenheid is het juiste eigenlijk wat we nodig hebben in deze tijd. Dus hij blijft zich daartegen verzetten. Nasser Abiballa in Israël, dankjewel. De PVV heeft Fleur Agema naar voren geschoven als vicepremier in het nieuwe kabinet. Dat schrijft Geert Wilders op X. Agema is tevens beoogd minister van Volksgezondheid. In Amsterdam is gisteren een man van 67 overleden. Zijn auto raakte na een aanrijding te water in het westelijk havengebied. Een andere inzittende raakte zwaar gewond. Delegaties uit tientallen landen praten vandaag in Zwitserland verder over de vredesplannen voor Oekraïne. Zoals verwacht kwam het gisteren niet tot een doorbraak. Een aantal landen vindt dat de top weinig zin heeft omdat Rusland niet meedoet. Het NOS-journaal. In Rostov, in het zuiden van Rusland, is vanochtend een gijzeling in een detentiecentrum met geweld beëindigd. Speciale eenheden bevrijden twee bewakers en een aantal gijzelnemers werd gedood. Volgens lokale media is ook een aantal gevangenen om het leven gekomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. De gijzelingsactie in de gevangenis van Rostov was al binnen enkele uren voorbij. Na de bestorming door veiligheidstroepen en een korte schietpartij waren de gijzelnemers dood en de twee gijzelaars bevrijd. De gijzelnemers noemden zichzelf IS-strijders. Ze waren veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad en eisten een vluchtauto en een vrijgeleide. Dus er is wel de vraag hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren in deze naar verluid goed beveiligde gevangenis en hoe de daders aan hun wapens zijn gekomen. In maart zei IS achter een aanslag te zitten in een concerthal in een voorstad van Moskou, waarbij 145 mensen omkwamen. Op het Liwema Open tennistoernooi in Rosmalen wordt de mannenfinale gespeeld. Alex de Minaur uit Australië tegen Sebastian Korda uit de VS. Marcelle Mesker, wie staat er beter te spelen daar? Nou, het voordeel momenteel is voor de Australiër Alex de Minaur. Hij leidt met 6-2 en 4-2. Hij heeft Korda zojuist de tweede set voor de tweede keer gebroken. Korda deed wat terug aan het begin van deze set. Leek wat beter te spelen. Leek ook weer wat beter om te gaan met de omstandigheden. Er staat heel veel wind, dus je ziet ja, dat ze daar tactisch mee omgaan. Het is niet makkelijk, maar de Minaur heeft toch wel de meeste antwoorden op het spel. Dat goede grastennis, dat strakke spel van die Sebastian Korda. De Minaur is dus op koers voor wie weet wel zijn eerste titel hier. Hij kan dan in de voetsporen treden van Leighton Hewitt en Patrick Rafter, eerdere Australische winnaars. Maar het is nog niet gedaan, want Korda is zeker een man om rekening mee te houden. Sloeg gisteren Tellen Griekspoor uit de halve finale. Speelt vandaag iets minder, moet ik zeggen. Maakt iets meer fouten. Maar het kan nog wel. Hij staat wel 6-2, 4-2 achter Alex de Minaur. Dus op voorsprong. Dankjewel, Marcelle Mesker. Die volgt het vandaag voor ons. Het weer dan nog tot besluit. Een mix van zon, wolken en buien. Het wordt maximaal 18 graden. Vooral langs de kust waait het flink. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland. Dan liggen de temperaturen tussen de 19 en de 21 graden. Door naar Erik Evengroen in Den Haag voor verkeersinformatie. Dag Erik. Hi, goedemiddag. Ja, werkzaamheden en grenscontroles die zorgen op dit moment voor de meeste oponthoud. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. De Zoeterwoude-dorp rijdt langzaam over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend 3 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. De A9 bij Amstelveen is in beide richtingen afgesloten en dat zorgt in de regio Amsterdam voor behoorlijk wat oponthoud. Zoals op de A10 Zuid richting Den Haag tussen afrit Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En het is druk bij de grens met Duitsland op de A12. Er staat 5 kilometer file met een 20 minuten vertraging. Dank je. Jo. Oranje begint straks. Ja, hier even verderop. NPO Radio 1. Max. Vanuit Hamburg is dit de perstribune. Margreet Rijntjes. Gewoon in de herkansing. Zeg ik het gewoon nog een keertje. Oranje begint hier, een paar kilometer verderop. in het Volksparkstadion aan de eerste wedstrijd van het EK tegen Polen. Nou, we hebben onze perstribune verplaatst. Misschien hoort u dat door het geluid. Van Hilversum naar de Baby Goat Barn. Dat is zo'n kroeg waar ik net tijdens het plassen in de mannen-wc... mannen tijdens het plassen gewoon hoor praten over voetbal. Ik dacht, oh ja... Zo'n kroeg dus. Ja, zo is dat dus. Ja, ja, heerlijk. Maar we gaan vooruitkijken op het duel. Maar ook herinneringen ophalen aan dat vorige EK hier in Duitsland. 88. Ja, daar hebben we natuurlijk goede herinneringen aan. Hè. Nederland werd kampioen. En hier in Hamburg werd de halve finale tegen de Duitsers gespeeld en gewonnen. Ron Vergouwen, onze mediakenner. Je hebt weer toepasselijke dingen uitgezocht. Ja, ik ben eens even gaan graven in het Oranje Archief. Ik heb dingen van onze gasten gevonden. Dus daar hoop ik jullie zo meteen mee te verrassen. We gaan ook eventjes in op de Oranje Hits. Ja, er zijn weer een paar nieuwe bijgekomen dit jaar. Maar ik wil het vooral ook even over de vergeten pareltjes hebben. De dingen die in het archief zijn verdwenen. Misschien toch wel leuk om die eens eventjes naar boven te halen. Bijvoorbeeld, klinkt dit jullie nog enigszins bekend in de oren? Oranje. Danny Christian, zegt het je iets dit? Ik heb het wel gehoord. Ja, ik hoor het om de twee jaar, dit soort dingen. Dus ja, ja. Nou, ze blijven ergens hangen altijd. Ja, nou, ik praat jullie zo meteen helemaal bij. En ik zei in de kop van het eerste uur, zei ik herzlich welkom ja. aan de pressetribune. Maar ja, met mijn steenkolen Duits. Ik wil het eigenlijk Danny Christian even horen zeggen. Herzlich welkom op de pressetribune bij Max. Ah, ah, fantastisch. Ja, dit is Danny Christian. Wereldberoemd. Zo. Ja, Duitsland in Nederland. En ja, de man die zo goed Nederlands spreekt ook, hè? Ja, ik droom ook in het Nederlands. Dus, is dat zo? Het gekke is, als ik Duits droom, ben ik op dat moment ook in Duitsland in die droom. En als ik Nederlands droom, ben ik inderdaad in Nederland in die droom. Dus wat dat betreft, die onderscheid is er nog wel. Ik weet niet waar aan het ligt. Wat een interessante geest heb jij, Danny. Maar jij, ja, we gaan met jou natuurlijk ook hebben over de beleving hier in Duitsland van het EK. Ook de sentimenten van Nederland ten opzichte van Duitsland. En je gaat zingen, hè? Ja, ik heb net repetitie gedaan en ik moet zeggen, Menno heeft dit fantastisch geregeld. Ja, de technicus. Klinkt goed. Dankjewel, Menno. Joho! Menno, sowieso. Het hele team, ja. Ja. En Nico-Jan Hoogma zit hier, speelde jarenlang hier in Hamburg bij HSV. Ja, jij bent weer terug. Op de plek waar je heel veel herinneringen hebt. Ja, ik gisteravond met mijn dochter hier naartoe gereden. En ik zei tegen haar, ja, dit voelt een beetje als thuis. Zij is... het laatste half jaar dat wij hier waren, is zij geboren. Dus zij heeft er niet zoveel van meegekregen. Maar voor mij voelt het als thuis. Ga je nog naar speciale plekken toe straks? Nee, ja, een speciale plek is natuurlijk het stadion. Ja, nee, ja, dat snap ik. Ja. Ja. Maar daarna niet meer, nee. Oké, okay. Nee. Dan nou goed. Dan gaan we terug. Ja, gewoon naar Nederland. Zo is dat. Ja. Nog tot 2 uur is dit vanuit Hamburg, de perstribune van Max. De perstribune vanuit Hamburg. Ja, en al het eerste uur hoorden we hem hier in de buurt verslag doen, onze collega Daan Langkamp. Daan, we hoorden net in het nieuws over een incident. Kun jij er nog iets over toevoegen? Ja, zeker. Ik zit hier nu op het terras. En hier op het terras zitten ook Alinda en Linse Voogd. Ja, jullie liepen net mee met de Oranje optocht. Maar dat liep toch even anders? Ja, wij werden opgeschrikt door wat geschreeuw van een man. En die zwaaide met een hakbel om zich heen. Ja, want jullie waren daar om jullie zoons uit te zwaaien. Jullie gaan zelf niet kijken straks? Nee, wij hebben geen tickets. Wij zwaaiden onze zoons uit. Die zouden met de metro naar het stadion. En wij stonden eigenlijk hun uit te zwaaien. Wat gebeurde er? Ja, er kwam eigenlijk... de sfeer was eigenlijk heel gemoedelijk en gezellig. En op een gegeven moment een hoop geschreeuw. En er kwam een man aan en die zwaaide met een hakbel om zich heen. Ja, jullie waren er net nog even met elkaar in gesprek over wat het nou precies was. Want het was een beetje onduidelijk, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Wij wisten niet precies wat er aan de hand was. En, maar ja, daar raakte natuurlijk enige paniek. En mensen die... wij zaten eigenlijk net aan de goede kant van de dranghekken. En mensen vielen eroverheen, want het was al wel snel duidelijk dat dit eigenlijk wel iets van een aanslag was. En de politie greep gelukkig direct in. Ja, want die kwam meteen in actie, geloof ik, hè? Ja, de politie die kwam direct in actie en die trokken direct hun geweer en schoten 3-4 keer op de dader. De situatie is nu gelukkig weer rustig. Jullie zitten hier gelukkig een biertje te drinken. Straks wel gewoon van het voetbal genieten? Zeker weten, ja. Maar het is wel een beetje een domper op deze gezellige middag. laten we het dan voor de rest wel gezellig houden. Proost, alsnog. Ja, dankjewel, Daan. Ja, we zitten aan tafel met Nico-Jan Hoogma en Danny Christian. Hebben jullie ooit, jullie komen ook vaak in grote menigtes, voetbalsupporters, er zijn heel veel mensen bij elkaar. Hebben jullie ooit dit soort nare incidenten van dichtbij meegemaakt? Of gelukkig niet? Gelukkig niet, nee. Nee. Nou, niet persoonlijk en niet ook direct op mij of zo. Maar je hebt wel eens meegemaakt dat er wel eens een keer een vechtpartij in een, op een locatie waar je op het podium staat, voor je plaatsvindt ergens. Ik vind het doodeng en ik snap er helemaal niks van. Dat zoiets überhaupt moet. Nee. Nou, laten we hopen dat dit het enige incident blijft. Ja. Want het aftellen, het leuke aftellen, is begonnen. De gezonde wedstrijdspanning, noem ik het dan maar even, neemt toe. Wij zijn met de perstribune in Hamburg, dus Oranje speelt straks tegen Polen. Wij zijn, we hebben het al eerder gezegd, in de Baby Goat Barn. Dat is een gezellige bierkroeg in het uitgaanshart van Hamburg. Vlakbij de Reeperbaan, die wij gisteren bewandeld hebben, waar heel veel dronken, vooral Nederlanders, liepen. We moesten er doorheen onszelf worstelen. Ja. Ja. Werd flink gedronken. Ja, en vanochtend vooral een geur van heel veel schraal bier en heel veel troep op straat. Maar goed, volgens mij is dat nu allemaal weg. Dit uur hebben wij dus de gast Nico-Jan Hoogma, jarenlang gespeeld in de clubkleuren van HSV, en slagerzanger Danny Christian. Tal van hits op zijn naam, maar nog nooit die ene voetbalhit. Why not eigenlijk? Ik heb nooit een voetballiedje opgenomen. Nee. Kijk, ik vind het zijn er zoveel. In Duitsland is dat eigenlijk al die jaren nooit echt aan de pas gekomen. Omdat dat werd niet gedaan. Tegenwoordig is men daar sinds, zeg maar, volgens mij de laatste WK ook aan begonnen om dat te doen. Dat hebben ze van de buren dus afgekeken. Mm-hmm. In Nederland is dat gewoon alle twee jaar. Dus. En het slaagt ook meestal één of twee nummers slaan door. Nee, kijk, dat heb ik nog nooit gedaan en ik hou me daar gewoon buiten. Dat laat ik echt aan de Nederlanders over, want ze zingen over Oranje. Ik kan slecht in Nederland over Duitsland gaan zingen. Ja, maar het grappige is dus, dat constateerden we ook in het vorige uur, dat de beleving in Duitsland, laten we het noemen, bescheidener is dan Nederland. Ik bedoel, misschien is het ook die oranje kleur, maar die is nogal overheersend. Nou, die is in ieder geval, toen ik weer aankwam, dacht ik, de Reeperbaan is gewoon in de handen van Oranje. Ja. Ik vond het heerlijk. Ja, ik geen heb een kleine filmpje bekennen. Gemaakt en alles. Ja. Dus die staat al in de socials, dus ik vond het prachtig. Dus laat maar gewoon lekker, we beginnen vandaag met een leuke wedstrijd Nederland tegen Polen. En dan hoop ik inderdaad dat Nederland wint. Nico-Jan, doe jij mee aan voetbalpools eigenlijk? Ja, privé doe ik mee, maar is meestal niet zo best. Je bedoelt dat je dan niet echt de goede voorspelling hebt gedaan? Nee, ik ben gedaan. Niet zo'n voorspeller. Nee. Ja, ik zeg altijd, Nederland komt steeds. Ja, dat is gewoon een chauvinistische gedachte. Dus ja, zo tip ik ook meestal. Hoe is het voor jou dat het hier, uitgerekend in de stad waar jij zoveel herinneringen hebt, wordt gespeeld? Heel bijzonder vind ik dat. Ja. Je herkent zoveel dingen. Gisteravond loop je hier naar binnen en dan, ja, in de jaren 98, 2004 dat ik hier gespeeld heb. Ja, je herkent gewoon weer daar waar je toen geweest bent. En straks zitten we in het stadion waar je natuurlijk zelf 6 jaar op dat veld hebt gestaan. Het is een prachtig stadion, echt voetbalstadion. En HSV, ja, helaas het 7e jaar nu op rij dat ze in die tweede Bundesliga moeten gaan spelen. Ja, die horen gewoon op het hoogste niveau. Ja, Nico-Jan, Margeet zei het al. Je hebt hier dus in Hamburg een aantal jaar gewoond. Je speelde van 1998 tot 2004 hè, bij HSV, ja. De Hamburger Sportverein. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Je zei het al, hè, je dochter hier geboren. Ik kwam een fragmentje tegen in de Fox-documentaire die er over je gemaakt is. Je zoon vertelt daar, je dochter is er ook in te horen en je echtgenote erover. Ja, wat het nou jouw status als eerste Nederlander bij deze club, wat hij heeft gedaan. En zij vertellen ook nog eventjes wat dingen over het wonen hier. Das Hamburger Volksparkstadion, Heimat des HSV. Jepoa, kom maar! Ik ben hier 6 jaar naar school geweest. Een mooie tijd. Ja, het was een hele leuke tijd, absoluut. Jij bent hier geboren? Ja, hier, bij dat huis daar. In het begin vond ik heel moeilijk. Nou, ik had 2 kleine kinderen, ik kende niemand. Nico was alleen maar aan het trainen. Dus het was in het begin was het heel lastig. Dus elk weekend, of ze nou uit of thuis speelden, altijd in het hotel. Op laatst kwam hij wel altijd stiekem vrijdagavond. Jepoa, kom maar! Nicht zu fassen, die Hamburger hatten es gepakt. Der erste HSV-Niederländer in der Bundesliga hatte zugeschlagen. Ja, mooi. We horen jouw vrouw zeggen, op vrijdagavond kwam die altijd nog even stiekem. Ja, het hotel kwam me echt een neusgaten uit. En we gingen zowel thuis als uitwedstrijden altijd in het hotel. Op de vrijdag als we zaterdag moesten voetballen. En dat was zo'n beetje 25 minuten zeg maar, van mijn huis. Dus elke keer als wij avond gegeten hadden met de selectie en de bespreking hadden gehad en we hadden vrij af, dan liep ik stiekem naar de masseur. Ik zei, heb jij de sleutels, autosleutels? Want ja, je was natuurlijk met de bus daar gekomen. Je autosleutels voor mij en dan reed ik stiekem naar huis. Ja. En dan ging ik thuis bij mijn vrouw op de bank. Maar had niemand dat door of stonden ze er eigenlijk gewoon oogluikend toe? Ik denk dat de trainer het niet door heeft gehad. Natuurlijk moest ik de masseur meenemen omdat ik die sleutels nodig had. En voor de rest, ja, je lag alleen op de kamer. Dus daar kon ook niemand iets van zeggen of van vinden. En uiteindelijk kwam ik netjes op tijd, kwam ik s'avonds het hotel weer in. Maar ja, op een gegeven moment komen die muren op je af en denk je van, joh, ik ga lekker naar huis. Drink daar gewoon Douwe Egberts koffie. Gewoon een Nederlandse koffie. En gezellig nog even zitten. En huppakee weer terug. En je vrouw knuffelen. Ja. Jouw zoon, ja, ook voetballer geworden. Ja. Die speelde bij de grote concurrent hier in Hamburg. Ja, dat was heel bijzonder, ja. Ja, hoe was dat voor jou? Ja, ik vond het echt geweldig. Maar sowieso, St. Pauli is een prachtige club. En het respect wat daar ook heerst, ook ten aanzien van Justin dan, maar ook richting mij, was groots. En men vond daar wel, ja, iedere week ging het daar wel een beetje over. HSV, St. Pauli, Nico Jan, Justin. Dus dat werd wel een beetje breed uitgemeten. Maar ja, ook hij heeft gewoon een half jaar fantastisch hier kunnen spelen. En er was nooit iets dat kan toch allemaal niet. Nee, heel veel respect. Ja. Danny Christian, heb jij ooit hier in dat stadion gezeten van de HSV of van de grote concurrent? Ik heb hier nooit gezeten, nee. Gekeken? Ik heb hier nooit gekeken, want ik weet niet. Ik ben van kinds af aan ben ik altijd al Bayern fan geweest. Bayern? Mijn vader was dat ook. Ik kom oorspronkelijk uit Keulen, dus eigenlijk zit in mijn hart de FC Keulen. Maar toch werd het dan Bayern. En dat is het altijd gebleven. Dus ik heb dan ook eens een keertje toen, ja, 10 jaar geleden of voor de club opgetreden. Ja, een aantal mensen leren kennen. En als je iets in je hart zit, dan zit het in je hart. En ik krijg ook altijd de vraag, kijk, je bent Duitser. En voor wie ben je eigenlijk als Nederland tegen Duitsland moet? Ik dacht, die ga ik niet stellen, die vraag. Hey, maar ik ga dan toch even. Het is zo gek, want ik voel voor beide landen. Als Nederland niet tegen Duitsland speelt, ben ik altijd voor Nederland. Dus ik ben vanavond echt totaal van Nederland en ben ik echt oranje. Ja, totdat we in de finale tegenover elkaar staan. Dan is het voor mij zo, dan hoop ik van harte dat Duitsland die dag gewoon beter speelt. En dan terecht en niet met mazzel wint. Ja, ik snap want het. 74 wordt ons nooit vergeten. Dat ze op kwaliteit vinden. Ja. Dat het kwalitatief goed is. Nico Jan, jij deed hartstikke goed hier bij HSV. Maar toch was het niet zo dat Rijkaard in der tijd, toen jij voetballer was, jou in beeld had. En dacht, hé, die moeten we hebben voor dat Nederlands elftal. Is dat ergens nog een beetje pijnlijk? Ja, helemaal. Nee, is absoluut niet pijnlijk. Zo voel ik dat helemaal niet. Misschien was je ook op dat moment gewoon ook niet goed genoeg om in het Nederlands elftal te voetballen. Jij niet? Nee, ik niet, nee. Nee. Ja, het is wel zo dat de Bundesliga destijds veel minder gevolgd werd. En toch wel een beetje, je had de vaste mensen daarvoor in het elftal zitten. Dus er werd minder gekeken. Maar uiteindelijk, als je, tenminste zo, dat is mijn instelling, als je echt gewoon top bent, echt wat echt opvalt. Ja, dan zul je waarschijnlijk wel geselecteerd zijn geweest. Nou ja, misschien was dat niet zo. Ja. En voor mij is dat absoluut niet pijnlijk. Nee, want je hebt in de tijd, misschien was het toen nog gevoeliger, heb je ook wel eens gezegd, ja, ik bedoel, die Rijkaard, die keek helemaal niet. Die ging alleen maar naar Barcelona. En die ging daar zijn spelers bekijken. En die had eigenlijk helemaal geen oog voor Duitse spelers. Maar denk je daar dan nu anders over? Nou, ik weet zeker, want ik heb natuurlijk bij de KNVB gewerkt. Ja. En ook samen. Jij had de rol in het eind van die nu Nigel de Jong heeft. Ja, die nu Nigel heeft. En iedere week weet ik dat Koeman met zijn staf alle spelers, Nederlandse spelers, die in overal in Nederland, maar ook in het buitenland, alle landen worden gewoon gevolgd en komen op tafel. Dus dat, nu is het zo dat iedereen bekeken wordt. Of heb jij dat in de tijd, toen je die functie had, veranderd misschien? Dat nee, het blikveld verruimde? Nee. Dat was al veel langer. Okay. Ah, kijk, de bitterballen komen deze kant op. Dat is het goede nieuws. Ja, heb je zin in een bitterbal? Nee, dank je. Ja, ik ook niet. Ik ook niet, Ron. Ja. Nou, had jij in die functie, hè, die nu dus Nigel de Jong heeft, was je het aanspreekpunt verantwoordelijk voor het Nederlands elftal? Onder andere, ja. Natuurlijk nog veel meer, maar onder andere het Nederlands elftal. Wat dan bijvoorbeeld? In hoeverre kun je... Ja, je gaat over de... Lekker, hè, dat sfeertje. Mooi, hè? Ja. Je gaat over de samenstelling van de staf. Uiteindelijk is natuurlijk de staf verantwoordelijk voor het selecteren van spelers. En over speelsystemen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk moet die staf moet geformeerd worden. En daar ben je eindverantwoordelijk in. Nou, en dat doe je natuurlijk uiteindelijk samen. Deed ik dat met Erik Gudde, de algemeen directeur. Wij twee waren daar verantwoordelijk voor. En natuurlijk neem je dan de bondscoach mee. Die daar ook gewoon zijn zeggenschap in heeft. Nou, dat was gewoon een hele leuke job. Maar dat was het A-elftal mannen. Maar het ging ook over de vrouwen. Hartstikke mooie situatie. En over de nationale teams naar beneden. Hè, bij de jongens. Bij de mannen dan. En ja, het was gewoon heel leuk om te doen. Alleen, wat ik ook uiteindelijk gezegd heb... ik voel me meer een clubman dan een bondman. Ja. Ja. Nou ja, en dus ben je weggegaan. En nou, weggegaan, uiteindelijk liep mijn contract daarvan en heb ik nog niet verlengd. Nee, precies. Ja. We praten zo met jullie verder, maar het is nu tijd om er een man bij te halen... met wie het stadion in deze stad onlosmakelijk verbonden is. Sinds hij in 1988 tijdens de halve finale van Nederland tegen West-Duitsland... de volgende legendarische zin slaakte in zijn commentaar bij de beslissende goal. Wouters. Van Basten. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Naar de goal van Basten! 2-1! Vlak voor tijd! Het Volksparkstadion is van Oranje. Ja, en hij is bij ons op afstand. Evert ten Abel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hier had ik patent op moeten aanvragen. Dan was ik miljonair geworden. Ja, dat beseffen wij ons ook nu inderdaad. Heb je al iets oranjes aan? Of, ik heb hem vandaag al 3 keer gehoord. Ja, afgelopen inderdaad. Ik zag het ook op tv voorbij komen. Ja, gisteren zelfs om 8 uur in het journaal, man. Het moet niet gekker worden, toch? Ja, nou, je hebt in ieder geval iets neergezet, toch? Ja, oké. Mag ik 1 vraag aan Nico Jans stellen? Zeker. Ben jij onlangs weer benaderd om sportdirecteur van HSV te worden, Nico Jan? Nee, Evert. Nee. Dat ben ik niet. Die geruchten gingen inderdaad wel, maar eigenlijk is het altijd zo... op het moment dat het HSV niet lukt... dan komen er namen elke keer weer naar boven als Magath, Nico en Hoogma... die dan eventueel hier een functie zouden moeten gaan vullen. Maar ik ben niet benaderd, Evert. Oké, duidelijk. Heel. Helder, ja. Wat wel grappig is, Evert ten Apel, want als die quote langskomt... dan kijk ik even naar al die mannen die hier aan tafel zitten... en dan gaat iedereen stralen bij de herinneringen. Ja, goed. Ja, ik kan er verder ook niks aan doen. Nee, je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. Het is gewoon zo en het kwam recht uit mijn voetbalhart toen op dat moment. In een beladen wedstrijd die alles in zich had met 2 penalties die naar mijn idee onterecht waren. De Duitsers hadden hem niet verdiend en volgens mij had Nederland hem ook niet verdiend. En toen kwam vlak voor tijd dat moment en dat moment, ja, dat is iconisch geworden, historisch geworden. Ja, en daar ben ik dan een onderdeeltje van. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Vandaag het radiocommentaar vanuit dat Volksparkstadion door Jeroen Elshoff. Dag Jeroen. Ja, goedemiddag. Ja, en nou maar hopen dat jij ook legendarische woorden gaat spreken. Misschien niet vandaag, maar bij een andere wedstrijd dan. Je kan er alleen maar over dromen om op een gegeven moment zo'n zin uit te spreken als Evert. En ik doe het al heel lang, maar dat is me nog niet gelukt om... op die manier door historie in te gaan. Dus mag het. Heb jij nog levendige herinneringen eigenlijk, Jeroen? Of was je nog veel te jong toen? Aan 88? Nee, ja. Ik had de perfecte leeftijd voor een kind, 11. Dan krijg je echt, denk ik, als kind heel veel mee. En ik weet nog dat... ik weet vooral hoe gek mijn ouders deden. En alle volwassenen, omdat we van de Duitsers wonnen. Ik heb, denk ik, toen voor het eerst in mijn leven... echt heel veel volwassen mannen zien huilen als een kind. Oh ja? En dat was toch wel wat, hoor. Winnen van Duitsland. Daar kwam in die tijd nog wel heel veel meer naar boven, natuurlijk. En wat ik me nog meer herinner... als commentator, Jack van Gelder deed toen radiocommentaar. Die heeft daar ook uiteindelijk een bandje van gemaakt met al zijn commentaar. Die was zo verstandig om ook commercieel te denken. En ik heb daar ook nog wel jarenlang dat bandje helemaal grijs gedraaid. Dus ik kende nu overigens niet meer de teksten van Jack uit mijn hoofd. Maar ik kende ook eigenlijk alle teksten van Evert wel uit mijn hoofd als kind. Ik word nog wel eens wakker en dan zeg ik nog wel eens zo'n zin op. Dus die herinneringen zitten diep gebrand in mijn geheugen. Heb je nog zo'n zin dan? Van Breukelen, hij had hem bijna. Maar dat telt niet. Het is 1-0. Absoluut onverdiend. Dat was de penalty van de Duitsers tegen Nederland. Ja, Evert, dit is toch fantastisch? Ja, dit is woordelijk wat Jeroen zegt. Dat klopt inderdaad. Die zin heb ik ook uitgesproken. Ja. Ja. Wij horen al sfeer in het stadion, Jeroen. Ja, ik zit al een klein beetje met toch een klein beetje met kippenvel. Want we zien de Nederlandse bussen aankomen. Ze komen met twee bussen tegenwoordig. We mogen overal wel bij zijn. Dus we zien ook beelden uit de kleedkamer waar de heren aan het omkleden zijn gegaan. We zien het ontblote bovenlichaam van Memphis voorbij komen met die immense tatoeages erop. Ja. Hij gaat straks ongetwijfeld die haarband opzetten. En ja, in tegenstelling tot de laatste toernooien, Qatar en daarvoor toch het corona-EK, is dit toch weer anders hoor. Want het stadion hier loopt nu langzaam vol en links van mij is het echt schitterend oranje. En op het moment, even luisteren, dat ik dat zeg, u hoort ze, de supporters van Nederland. Want de spelers komen hier het veld op. Wout Weghorst, Denzel Dumfries. En de Polen staan er al aan de rechterkant. Die hebben al geklapt naar de aanhang rechts. Het ziet eruit alsof Nederland straks dik in het voordeel is. Met wat meer fans. Maar er zijn toch ook behoorlijk wat Polen. En de sfeer begint zich hier op te pompen. En het is wachten. Ze zijn er nog niet. Anders had ik dat graag gelijk even meegenomen op de opstellingen. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, in Qatar was dit natuurlijk niet. Dat was te ver weg en ook nog in de winter. Tijdens het corona-EK was dit toch ook allemaal anders. Want de stadions mochten niet helemaal vol. Er waren reisrestricties. En dit is een tijd terug hoor, dat ik dit heb gezien. Brazilië was ver weg. Daar waren natuurlijk veel Nederlanders. En daarvoor in Oekraïne en Polen. Maar dit is wel weer het ouderwetse EK-gevoel wat hier even naar boven komt in Hamburg. Schitterend. Zou jij daar niet willen zitten, Evert? Jawel, maar goed, dan heb ik het idee dat ik in de weg loop. En als een oude bejaarde man met een stok en een bril op en zo. Nee, dat moet ik niet meer willen gewoon. Ik zou nog wel eigenlijk, ja, daar droom ik s'nachts wel eens van. Ik zou nog wel bijvoorbeeld samen met Jeroen Elshoff het radiocommentaar willen doen. Maar mijn tijd is geweest, klaar, ook goed. Nou, ik krijg net een appje van de hoofdredacteur. Die luistert mee, Evert. Dus dan heb je kom ik vrijdag. Dan hebben we nu de voorzet gegeven. Dan kom ik vrijdag tegen de Fransen. Dat zou toch fantastisch zijn. Want hoe zit je er nu bij, Evert? Hoe ga jij kijken? Met wie? Ja, alleen. Ik kan er niet tegen dat de mensen om mij heen zitten. Ik heb een hele goede vriend die wil graag een keer met mij kijken. Ik zeg, dat is goed, maar dan plak ik duct tape op je mond. Want je moet je mond houden. Ik wil gewoon lekker kijken. Ik luister ook naar de collega-commentator, maar daar heb ik verder geen op- of aanmerking over voor. Want als je één keer bij de NOS zit, dan zit je goed en dan kun je wel wat, toch? En ik ga lekker naar de wedstrijd kijken en ik denk dat het 2 of 3-0 wordt. Betrap je niet eens af en toe dat je zelf begint te commenteren dan als je daar alleen zit? Nee. Ik hou mijn mond gewoon. Daar heb ik echt geen last van. Ja, iedereen zijn kop houden. Nou, ik herken het hoor, Evert. Heel erg leuk om je even gesproken te hebben. Jeroen Elshoff, heel veel succes. En laten we er het beste van hopen. Komt vast allemaal goed vandaan. Ik denk het ook. Succes, en hier, Jeroen. Maak er wat van. Dankjewel, Evert. Geniet ervan. Hoi. Hoor je, Ron, wat die sfeer hier buiten ook. Ik weet niet of dat te horen is op de radio. Maar zingende mensen. Het komt allemaal voorbij hier. En voor de mensen die misschien net inschakelen. We zitten dus in de Baby Goat Barn. Een mooie kroeg in het centrum van Hamburg. En wij maken ons op voor Polen-Nederland later deze middag. We gaan denk ik naar onze verslaggever Daan Langkamp. Die ook weer met allerlei mensen aan het praten is hier buiten. Ja, ik liep hier net over de Reeperbaan, eigenlijk om de hoek bij jullie. En er kwam een soort oranje wolk over de straat heen. Die komt afkomstig van Groningen, want heel Groningen is hier vertegenwoordigd. Je hoort het. Daar zijn we er heel veel zin in. Zoals je hoort, Thomas Mak is aangesteld als een soort woordvoerder van de groep. Want niemand durft, maar Thomas wel. Thomas, heb je er zin in? We hebben er hartstikke veel zin in. We gaan zo meteen naar de fanzone. Hopen dat daar een beetje een feestje kunnen bouwen. Maar als ik zo maar heen kijk, komt het helemaal goed. Ja, jullie hebben er heel veel zin in. Jullie zijn met de trein gekomen vanochtend. En toen lekker hier gaan zitten. Treintje vanuit Leer, overgestapt in Bremen. Het was redelijk rustig in de trein. We hebben het redelijk soepel gehouden. Maar als ik hier om me heen kijk, ja. Het valt nog mee, maar ik hoop dat we in het fanzone helemaal losgaan. Geen kaarten, toch deze kant op. Jullie dachten, we moeten een beetje sfeer meepakken. Ja, we hebben gisteravond we hadden eigenlijk voor twee nachten geboekt. Maar gisteravond groen-geel nog even meegepakt. Niet gepromoveerd. Maar we dachten, we gaan... De plaatselijke voetbalclub, denk ik. Precies, de plaatselijke voetbalclub. We gaan vanavond toch nog even heen. Als ik omheen kijk, heb ik geen spijt. Ik kan alleen maar zeggen, veel plezier. De fanzone is hier vlakbij, dus ik denk dat jullie straks de spullen pakken. Zeker. Nog wat fakkels afsteken. Nou ja, de fakkels zijn in het stadion hopelijk. En dan gaan de jongens afsteken. Wij gaan nog even een paar pilsjes drinken. En we maken er een mooie avond van. En we hopen dat Nederland echt een goede resultaat heeft. Ja, nou, voorzichtig met de fakkels, zou ik zeggen. Dankjewel, Daan Langkamp. Ja, we hebben al even met hem gesproken, maar we gaan hem nog eens eventjes goed neerzetten. Want ja, het is echt een icoon bij ons hier aan tafel. Een lange carrière op Nederlandse televisie, maar ja, toch niet. Duitser, Nederland, het is, je moet kiezen soms. Maar goed, hij draait al heel wat jaren mee. Laten we even luisteren waar we Danny Christian ook alweer van kennen. Goedenavond, dames en heren, hier in de Rode Hal in Kerkrade. En allen die dit programma via de televisie volgen. Herzlich willkommen aan alle Zuschauer in Deutschland, België en Luxemburg. Aus der Kerkrade Rode Halle in Holland. Ja, dit is jeugdsentiment voor mij. Mijn vader was een groot slagerfan. Keek elk jaar naar het Slagerfestival met jou. Hoeveel jaar heb je dat wel niet gedaan? Ik zit hier nou met een kippenvel. En ik ben door het Slagerfestival überhaupt in Nederland bekend geworden. Ik was als kind altijd met mijn ouders in Nederland op de Villense plaatsen. Met vakantie. Ik verstond de taal niet, ik verstond niks. Maar die kinderen onder elkaar, we begrepen elkaar ook zonder woorden. En er was geen haat. Nul. Niks. Ook in die tijd niet, toen ik heel klein was. En ja, dan kom je op zo'n Slagerfestival. En ik had gelijk zo'n groot succes in 1974... Ja, ik was daar totaal overrompeld door. Rosamunde werd eerst in Nederland een hit voordat het als een soort re-import terug naar Duitsland kwam. En daar dan de nummer 1 posities haalde. En dan door bijna heel Europa ging. Ja, daar moet je aan wennen. Dat is, en dan heb je goede begeleiding nodig. Maar Nederland werd gewoon voor mij, omdat ik werd hier zo warm ontvangen door het publiek. Dat was de eerste goede stap. Dus daarom ben ik altijd blijven komen. Maar ik kreeg natuurlijk ook veel klappen tegen mijn kop. In die zin, meer symbolisch, dan door DJ's. Die dus mijn platen niet wilden draaien. De mensen die toen in die tijd speelden, dat verleden van Duitsland een veel grotere rol in de 70s, midden 70s. Daar werd toch op Duitsers nog anders gekeken. Niet op de vakantieplaatsen, maar wel als je dan in de hitparades komt en zo. En je had pluggers lopen en ik had ooit een plaatje opgenomen, Vrijheid en Vrede, Freundschaft und Liebe. Dat ging over de Duits-Nederlandse verhouding. En ja, toen werd ik geboycott. Ze wilden hem niet in de tipparade opnemen. En mijn toenmalige manager, die ging een kort geding aan. En het was de enige plaat die ooit op bevel van het arrondissementsgerecht van Amsterdam in de tipparade moest. En ik was er zelf niet bij. Ik schaamde me helemaal dat het überhaupt moest plaatsvinden. Ik was een jonge jochie en ik had alleen maar goede ervaring gemaakt. Maar achteraf begreep ik het natuurlijk wel. Want die DJ's die dat toen, die mij boycott, dat waren allemaal jongens die zeg maar in de puin zijn opgegroeid destijds. En nu rond de midden 30 rond waren. En wel ook zo opgevoed zijn met die emoties tegen Duitsers. Dus ik heb alle begrip daarvoor gehad. Terwijl de mensen die het wel hebben meegemaakt, de ouderen, die ontvingen mij met open armen en ik mocht gelijk het hart binnen. En de jeugd ook. Dus ik had geluk dat ik ben blijven volhouden. En op een gegeven moment was het opgelost. En je had zelfs het gevoel, heb je al eens in een interview gezegd, dat jij hebt bijgedragen aan die verbeterende verhoudingen. Ja, ik denk, ik wilde de taal per se leren. Ik wilde absoluut verstaan wat mensen die mij een bloemetje op het podium brachten, wat ze tegen me zeiden. Was dat de bron van waarom je die taal wilde? Ja, ik wilde horen überhaupt wat als iemand tegen me spreekt en mijn taal niet kende. En wat zei, ik kon niet antwoorden, alleen in het Duits. En toen werd ik met grote ogen aangekeken en niemand verstond me. Of tenminste weinigen. Dus ik wilde het leren en dat ben ik aan begonnen. Ja. En ik kreeg ooit een ridderslag van Hare Majesteit, koningin Beatrix destijds. Ik werd uitgenodigd voor, en dat was haar afscheidstour, zeg ik maar. In het, door de bondspresident in Duitsland, in het kasteel Bellevue. En ik dacht, dat is bananasplits, dat is niet waar. Nou, ik kon daar dan wel en toen werd je voorgesteld. En toen zei zij tegen mij, meneer Christian, ik ben heel blij dat u hier bent. En ik bewonder u voor uw fantastisch Nederlands. Dat hebben mijn vader en mijn man nooit zo goed geleerd. Oh, wauw. Nou, kijk, dat is toch wel een fantastisch compliment. Vond ik ook, ja. Absoluut. Het heeft me ook veel gedaan. Maar dat anti-Duitse sentiment wat jij dan dus in je jeugd meemaakte. Ja. En toen je een beginnend artiest was. Ja. Nu spelen we in Duitsland, anno 2024. Ja. Heb jij het gevoel dat er dat dat weg is? Ik denk dat dat al lang weg is. Het is ook mede door het 2006 of 2010 in Duitsland. Was het, of nee, 1990 dacht ik, hè, in Duitsland, het WK. 1988. Nee, dat was 88. Oké, okay, dat was nog niet zo ver, maar ik, nee. Daarna. Ja. En toen had Duitsland het WK of 2006, een EK. 2006. 2006, precies. En toen heb ik wel nog een keer ervaring moeten maken. Toen werd ik uitgenodigd om het Duitse volkslied te zingen in de Kuip. Ja. Jan Smit zong het Nederlandse. Ik werd begroet door de supporters, door het publiek, met een gigantisch warm applaus. Ik ging zingen, het was één fluitconcert tot het eind van het liedje. En aan het eind kreeg ik dan weer een gigantisch applaus. Men wilde mij laten zien, dit gaat niet tegen jou. We zijn tegen dit liedje. Wat mooi. Dus ik was weer verzoend, alles was oké. Okay. Ja. Maar achteraf bleek dan in 2006 bij de wedstrijd in Duitsland... daar hebben de Nederlanders toch wel ontzettend feest van gemaakt. Duitsers en Nederlanders en al die naties die erbij waren... ze hebben samen gevierd, het was één groot feest. En ik weet dat inmiddels al jarenlang Duitsland... voor Nederlanders tot de top 3 landen van het lievelingsvakantieland ja, hoort. Ja, ja. Dus we zijn nou echt wel vrienden, dus dat is over. Hopelijk nog 74. Want Nico-Jan, als we teruggaan naar 1988... daar was natuurlijk dat ene incident met Koeman... die toen natuurlijk speler was... Ja. Die een shirtje kreeg van de tegenstander. Van Olaf Toon, ja. Precies, ja. Nou vertel maar wat er gebeurde. Ja, dat kun je eigenlijk niet... Nee, ik nee ga moeten dat we niet dat vertellen? Niet vertellen? Nee, niet dan ophalen? Nee, dat moet je niet ophalen. Oké. Okay. Nee. Moeten mensen iedereen mij even googlen, bedoel je? Dat zou nu niet meer gebeuren, met andere absoluut, woorden. Hij absoluut. Deed iets naars. Ja. Ja, dat gebeurt niet meer. Ja. Maar ik ben het helemaal eens met Danny. Alles wat daar... Kijk, ik heb hier ook 6 jaar gewoond en geleefd. En ik heb gewoon Duitse vrienden. Het is gewoon... Het is gewoon een warm bad waar wij hier terecht zijn gekomen. En dat wat... vroeger was, zeg maar. Dat, zo voel ik dat helemaal nee, niet. Nee, dat is echt veranderd. Ja. Ja. Ondertussen wordt er in Nederland ook een spannende wedstrijd gespeeld. Namelijk de finale. Tennis op Rosmalen. Marcella, hoe staat het daar? Ja, wat een opluchting op het gezicht van de Australiër Alex de Minaur. Want hij heeft zojuist gewonnen. 6-2 en 6-4. Dan denk je, easy peasy. Maar dat was het absoluut niet. Hij stond 6-2, 5-2. 2 matchpoints voor. Maar wat ging Sebastian Korda toen knokken? Wat ging hij goed vechten? Wat waren er een fantastische rallies. Ondanks die moeilijke omstandigheden met die wind hier op het centercourt van het Autotron in Rosmalen. We kregen nog een blessurebehandeling. We kregen een re-break. Het was 5-4, een hele lange laatste game met kansen voor Korda. Toch weer het neutraliseren van de power van die hele snelbenige Alex de Minaur. En hij is nu de derde Australiër in de geschiedenis van dit toernooi, die dit toernooi wint. In de voetsporen van Patrick Rafter, van Leighton Hewitt, nu ook Alex de Minaur uit Australië, die de Libema Open wint. Een mooie finale, ondanks de 2-setter, maar goed niveau tegen Sebastian Korda uit Amerika. 6-2 en 6-4 voor Alex de Minaur. Dankjewel, Marcella. Ja, belangrijk onderdeel is zo'n beetje ook geworden... een belangrijke bijzaak van de belangrijkste bijzaak van het leven. De EK-hits. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Maar ja, dit jaar zijn er ook weer een paar nieuwe. Hè, want Wesley Bronkhorst en Wesley Sneijder... die heeft een bewerking gemaakt van Ich bin wie du. Ik ben zoals jij. We hebben de Haagse Chico. Die heeft een onmerkelijke hit getiteld... Veeg ze van het matje. En Marco Schuitmaker, die we natuurlijk kennen van... De Oranjebewaarder. De Engelbewaarder. Nou, dat werd de Oranjebewaarder. Even luisteren. Ich bin wie du. Ja, en die laatste die horen we constant voorbij komen in tv- en radioreclames. Kennen we natuurlijk van de Engelbewaarder. Ja, Danny, je zit bij alle drie vrolijk mee te deinen. Maar als je nou moet kiezen van die drie, wat heeft jouw voorkeur? Ik vind ze alle drie leuk, absoluut. Dus ik wilde ook absoluut niet kiezen. Dus ik vind ze echt alle drie, vooral, ze zijn verschillend. Het is dus echt alles een beetje andere stijl. En de sfeer zit erin. Dat is belangrijk. En dan hopen maar Want die jongens die zitten ook allemaal voor het scherm straks. Nederland moet doorkomen, doorkomen, doorkomen, doorkomen. Dan is het echt pas een echte hit en dan gaat het echt de tak eraf. Ja. Nico-Jan, wat bekoort jou het meest van wat je net hoorde? Gewoon dus precies wat Danny zegt, de sfeer. En dat zit in alle drie liedjes. En je zit hier al gelijk zo mee te deinen. Ja, als je hem hier buiten gaat spelen, denk ik dat hele de massa erachteraan loopt. En daar gaat het uiteindelijk om. En helemaal terecht, hoe verder wij komen, hoe meer wij dit gaan horen. Ja, het succes van zo'n EK is ook natuurlijk, ligt in het verlengde van het succes van ons team natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Kijk, Viva Hollandia en al die liedjes, dat is toch allemaal, heeft gescoord bij het leven. En ieder jaar weer. Dus wat dat betreft, ze komen ook allemaal weer terug. Die oudjes komen ook weer terug. Maar, Danny Christian, jij hebt zelf ook een nieuwe hit. En die ga jij nu voor ons zingen. Nu? Die ga jij nu zingen. Nu? Daar staat de microfoon voor jou klaar. Misschien kun je heel even toelichten waar het over gaat. Het gaat over... Nou, het is een single over... En voor origine is die 6 jaar geleden door Kerstien Ott en Helene Fischer gedaan. Het gaat over de acceptatie. Eindelijk eens een keer niet over praten. Over dat wat met de regenboog bedoeld is. Dat het gaat over mannen en mannen, vrouwen en vrouwen, seksualiteit. En ik wilde dat op een speelse manier aanpakken. Ja. Eigenlijk hoop ik dat over dit onderwerp niet meer hoeft gesproken te worden. Dat het eindelijk normaliteit wordt. Voor iedereen, ook in de minds van iedereen. Ja, en dus ook in de voetballerij. Juist, ook daar. Kijk, Duitsland heeft toen een initiatief genomen. En er zouden dus sommige spelers, mannelijk of vrouwelijk, zich gaan outen. Dat is helaas niet gebeurd. Ik vind het moet niet en het mag niet nodig zijn dat iemand zich moet outen. Of bang ervoor moet zijn om te zeggen, dan kerel zegt van, kerel man, ik hou van deze. We gaan luisteren. Is zo klaar. Naar Danny Christian. Heb jij ooit een regenboog in zwart-wit gezien? Kinderen die altijd rustig zijn. Dat bestaat toch niet? Heb jij dromen die je niet vertellen kan? Gevoelens tonen was nog niet je plan. Dat hoeft toch niet? Draai je om en zie het in een ander licht, alles kleur. Doe jezelf niet anders voor, dus ga de wereld in en zing met me mee. Kom, laat ons het nou bepalen in regenboogverhalen. Je hoort ze overal. Regenboogverhalen, kom, kom de wereld laten stralen met regenboogverhalen. Je ziet ze overal. Jullie mogen meezingen. Tup, tup, tup, tup. Hij en hij, twee vaders vormen ook een mooi gezin. Zij en zij dragen nu dezelfde ring. Alles is normaal. Hij en zij, het kan toch zijn dat de rollen zijn omgedraaid. Jij en ik kunnen best iets anders zijn. Wij zijn heel normaal. En daar gaan we! Kom, laat ons het nou bepalen in regenboogverhalen. Je hoort ze overal. Regenboogverhalen, kom, kom de wereld laten stralen met regenboogverhalen. Je ziet ze overal. Draai je om en zie het in een ander licht, alles kleur. Doe jezelf niet anders voor, dus ga de wereld in en zing met me mee. En dan gaan we met z'n allen. Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup Regenboogverhalen. Regenboogverhalen. Dat kan nog harder. Regenboogverhalen. Regenboogverhalen. Ja. Hartelijk dank. Henny Christian. Regenboogverhalen. Vanuit het hart van Hamburg is dit de perstribune. Met Margreet Rijntjes. Ja, ik had het al beloofd. Een paar opmerkelijke EK-hits die we weer vergeten zijn. Dat is ook wel leuk. Er zijn natuurlijk allerlei EK-TV-programma's geweest. En daar werd dan vaak een oranje hit omheen gebouwd. Ik kwam er eentje tegen, die was ik weer bijna vergeten. En ik dacht, oh ja, die hadden we. We hadden ooit het programma Villa BVD op RTL 4. Daar is ooit Barend en Van Dorp bedacht de talkshow uit ontstaan. Die zaten in 1998 voor het WK voetbal in Frankrijk. En daar hadden ze regelmatig op het dorpsplein volkszanger Melvin te gast. En die zong regelmatig deze inmiddels vergeten oranje hit. Radinum! Nico Jan, ik zie bij jou ook herkenning. Ja, zeker. Ja, dit hebben we toen meegezongen, maar dat is daarna een beetje... Ja, het is heel gezellig hier in de kroeg. Dus daarna een beetje weggezakt. Even een huiskamervraag. Welke acteur was het typetje Melvin die we hier hoorden zingen? Niemand? Kees Prins was dit. Oké. Okay. Ja, die blijkt dan aardig rommetje te kunnen zingen. Dan, in een paar jaar later, in 2000, toen kwam de NOS... Ze waren een beetje jaloers op het succes dat RTL met Villa BVD had. Kwamen ze met een eigen sfeervol Oranje-programma. En dat heette Huis van Oranje. En dat werd gepresenteerd door een opmerkelijk duo, Mart Smeets en Paul de Leeuw. Zo. Kun je je niet meer voorstellen nu. En Paul zong dagelijks deze EK-song. Ik zeg goedenavond. Ik hoor niks. Die speciaal voor ons gaan strijden. Op de mooiste groene velden. Ja, ik was hem even kwijt. Maar zegt het, doet het lichtje bij jullie op gang? Mij niet. Nee? Nee? Nou ja, er gaat niks branden. Nee. In 2000 hebben we het allemaal meegezongen. En dan nog in datzelfde jaar, 2000, was er nog een opvallende EK-hit... die echt in de top 40 belandde. En die was van Harry Vermeegen. Die liet Guus Meeuwis namelijk een liedje over Dennis Bergkamp schrijven. Maar dat ging over alcohol en daar was Dennis niet zo blij mee. Die heeft zelfs een rechtszaak tegen Harry aangespannen. Maar desondanks werd het een hit. Het klonk zo. 1 Dennis bier, 2 Dennis bier, 1, 2, 3, 4 Dennis bier. Ja, doet ook niemand meer een belletje rinkelen, denk ik, hè, Margreet? Ja? Nee. Dus ja, een EK-hit, het kan voor altijd in ons collectieve geheugen zitten, maar het kan ook zomaar wegvelen. Ja. Dankjewel, Ron. Ja, wij gaan afscheid nemen van Danny Christian en voormalig KVB Bobo en HSV-speler Nico-Jan Hoogma. Wij gaan ons onderdompelen in Hamburg. Lekker naar het stadion. Wij gaan naar de wedstrijd. Zeker. Moet ik hem dan vragen wat het wordt? 2-0. 2-0 voor Nederland? Nederland. Voor Nederland. Oké, Danny? Ik sluit dat absoluut. Ik wil dat ook zeggen. 2-0. 3-1. Voor? Nederland. 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Straks, om 3 uur begint hij. Polen-Nederland. Heel veel plezier. En straks natuurlijk langs de lijn. En nog een hele fijne dag allemaal. Hetzelfde. Succes, Oranje. Dank je wel. We gaan naar de bier hier. Ja. Doei, doei. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1 podcast. Wat is er aan de hand met de regenboog? Nee, je hebt natuurlijk die regenboogband. Die moet dan van de KNVB. Podcast De Schaduwspits over de acceptatie van LHBTI'ers. In het voetbalstadion en daarbuiten. Van de harde kern naar de voetbaldirecteur. Lachester was eigenlijk ook wel thuis. Mijn zoon is homo. Dan speelt dat wel hierachter ook mee. Tot de voetbalster. Kom op dezelfde wc, zo ga je het ook zeggen. Wanneer gaat iedereen nou echt hand in hand als kameraden? Dat we over 1 of 2 generaties het volledig kunnen omarmen. Luister De Schaduwspits, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Haal die gays binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel.